NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Slowaakse premier Fico heeft voor het eerst iets gezegd over de aanslag van vorige maand. Hij werd toen neergeschoten na een vergadering en was dagenlang in levensgevaar. Nu zegt Fico dat de oppositie de oorzaak was van de aanslag. Bij een droneaanval in het noorden van Israël zijn 11 gewonden gevallen, meldt The Times of Israel. De Libanese militante organisatie Hezbollah zegt de aanval te hebben uitgevoerd. Israël heeft de aanval bevestigd, maar zegt niets over slachtoffers. Op steeds meer plekken in het land komen exotische schildpadden voor in het water. De huisdieren worden vaak gedumpt en eten alles op in het water, zoals salamanders en baby-eendjes. Bart Verbrugge is de keeper van het Nederlands elftal op het EK-voetbal. De 21-jarige keeper stond in 5 van de 6 laatste interlands onder de lat. Voor Frenkie de Jong is het nog altijd onduidelijk of hij dat haalt. De middenvelder herstelt nog van een enkel blessure en heeft nog niet meegetraind. Al verloopt zijn herstel volgens Koeman wel volgens plan. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Ties van Kesteren zei het al in het nieuws. Bart Verbrugge is benoemd tot eerste doelman van Oranje op het EK. En Jeroen Stekelenburg praat ons zo bij over wie hij precies is. Ja, en over dat EK verder gesproken. Blinden en slechtzienden kunnen de wedstrijden nog beter gaan volgen. Want commentatoren als Chris Wobbe en Gunther Hielkens zijn daar nu speciaal voor getraind. Journalist Anton Slotboom heeft een boek geschreven over de SLM vliegramp die 35 jaar geleden plaatsvond in Suriname. En hij vertelt daar na 9 uur alles over. En op Roland Garros de kwartfinale tussen Alexander Zverev en Alex de Minaur. Die staat op het punt van beginnen. Morgen mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. En vanavond is het slotdebat tussen de Europese lijsttrekkers. En Bert van Sloten gaat ons bijpraten over dat debat. En we zijn er zoals iedere avond tot 11 uur. Bart Verbrugge is dus de eerste doelman van Oranje op het EK dat over 9 dagen van start gaat. Dat heeft de bondscoach Ronald Koeman vandaag bekendgemaakt. En hij kiest voor de pas 21-jarige doelman, ook met het oog op de toekomst, blijkt uit het gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. Nou, ik was er wel over uit, om ook vanuit het korte verleden natuurlijk, hè, dat we zo in oktober de 2 luik met de 2 wedstrijden, november heeft hij alles gekiept. En bewust hebben we in maart gekozen met beide oefenwedstrijden om zowel Bart en Mark Vlek ieder 1 wedstrijd te geven. Maar voor mij is hij de nummer 1. En ook voor Patrick Lodewijks, want dat bespreken we samen. Maar ik beslis. Democratische beslissing dan een beetje. Hij heeft natuurlijk overtuigd, ook in die laatste oefenwedstrijd tegen Duitsland. Hij is wel heel jong, 21. Is dat nog iets waar je dan van denkt, daar neem ik een soort van risicootje mee? Nee, totaal niet. Hij speelt in de Premier League. Hij heeft grote wedstrijden in Premier League gespeeld. Hij heeft interlands gespeeld. Ja, wat leeftijd maakt niet uit. Hij heeft aangetoond het niveau heel goed aan te kunnen. En daar heb ik totaal geen... Heb ik alle vertrouwen in, beter gezegd. Hij is ook altijd fit, eigenlijk. Is daarmee dit wat toch misschien wel een klein beetje hoofdpijndossier was, voor jou was, is dat dan ook wel afgesloten? Als hij het gewoon goed doet, ja, dan heb je ook toekomst met hem op doel. Ja, dat is absoluut. De leeftijd is 21 van hem. Dus ja, wat goed is, blijf staan. En daar kun je eventueel jaren mee vooruit. Maar dat ligt ook aan fitheid, et cetera. Maar ik ben blij dat we gewoon drie topkeepers hebben waar we deze EK mee van start gaan. Ja, en Verbrugge zelf, die sprong vanmiddag een gat in de lucht. Het is een jongensdroom die uitkomt en... Ja, de afgelopen periode voelde je natuurlijk dat de kans er wel eens in zat. Dus dan ga je ook hopen en dan wordt het echt. En dan als je de bevestiging krijgt, ja, dan is dat natuurlijk een supermooi moment en hartstikke blij mee. Jongensdroom vervuld. Is er ook iets van spanning? Ja, dat valt eerlijk gezegd eigenlijk nog wel mee. Misschien komt het nog, maar zoals je zegt, het is een jongensdroom. Ik heb er eigenlijk gewoon vooral heel veel zin in en ik kijk er naar uit en ik voel me goed. Ik zit goed in mijn vel op het veld en buiten het veld. Dus ik heb alle vertrouwen dat we dat als team gewoon goed gaan doen. Dus ik heb er vooral zin in. Ja, dat zijn dus de nieuwe eerste doelman van Oranje. En we hebben contact met Jeroen Stekelenburg. Jeroen, goedenavond. Goedenavond, Jan-Willem. Is dit in jouw ogen nou een logische keuze om Verbrugge de eerste doelman te maken? Totaal logisch. Ik denk dat toen Ronald Koeman bondscoach werd voor de tweede keer, bondscoach werd van het Nederlands elftal, dat hij in zijn achterhoofd had dat hij Justin Bijlo als eerste keeper zag van het Nederlands elftal. Maar die raakte toen weer eens een keer geblesseerd. Ja, en toen werd het echt een hoofdpijndossier voor hem, die keepers. Hij heeft echt hartstikke veel keepers al gebruikt in de afgelopen periode. En wat dat betreft is Verbrugge echt wel een beetje een geschenk voor hem. Die heeft hij vorig jaar in oktober laten debuteren. Sindsdien, in de 6 interlands die er sindsdien waren, heeft Verbrugge 5 keer gekiept. Onder andere de laatste wedstrijd tegen de Duitsers. En hij heeft gewoon ontzettend goed gedaan. Dit is een ontzettend groot talent. Een beetje buiten ons zicht heeft hij zich ontwikkeld. Bij Anderlecht in het eerste gestaan. En dit seizoen met Brighton en Hove Albion. Maar het vermoeden van de echte kenners is ook wel dat de grote clubs ook achter hem aan zullen gaan. En ik denk ook dat het niet voor dit EK alleen is. Maar dat deze jongen misschien wel gewoon jaren en jaren eerste keeper van het Nederlands elftal gaat zijn. We hoorden hem net. Merk je dat hij nog jong is, onervaren? Of staat hij er ook echt al als iemand van nou kom erop? Nou, eigenlijk alle twee een beetje. Hij neemt die jeugdigheid neemt hij echt wel mee. Het is een jongen dus inderdaad van 21, wat voor een voetballer misschien niet zo heel jong is. Maar voor een doelman die keept op het niveau waarop hij functioneert, Premier League en nu dan Nederland zelf, is dat natuurlijk hartstikke jong. Maar hij komt heel overtuigd over. Hij is overtuigd van zijn eigen kwaliteiten. Heeft dit jaar natuurlijk ook wel een merkwaardig jaar gehad bij Brighton en Hove Albion. Want dat is denk ik de enige club ter wereld waar ze met de keeper een roulatiesysteem hanteren. Ja. Maar ook daar, is hij niet van de wijs. Hij kwam met een hele grote glimlach aanlopen vandaag. Hij heeft het gisteren gehoord in een gesprek met de andere twee keepers erbij. Mark Vlekken, Justin Bijlo en Patrick Lodewijk was daar ook bij, de keeperstrainer. En hij komt gewoon heel zeker en kalm en rustig over. En ergens heb je ook het gevoel dat hij het ook wel een soort van logisch vindt dat hij nu de eerste keeper van het Nederlands elftal wordt. Toch nog even over dat roulatiesysteem bij zijn club. Want bij ons wordt dat een beetje vertaald als nou, dan zijn ze er niet helemaal goed daar. Maar je kan ook zeggen, blijkbaar waren ze nog niet overtuigd van hem. Nee, nou, als je daar iets meer induikt, dan hoor je wel dat zijn coach Roberto De Serbi, de Italiaan die ja, toch wel tamelijk opmerkelijke dingen heeft gedaan met Brighton en Hove Albion dit jaar. Vaak heel dik gewonnen, ook wel eens dik verloren. Het is spectaculair wat hij doet, dat ze het idee hadden, ja, we hebben nu een hele getalenteerde keeper van 21, maar om die nou meteen 60 wedstrijden, want daar heb je het natuurlijk over hè, bij een Engelse club. Want Brighton & Hove Albion speelde ook in Europa. Om die gelijk 60 wedstrijden te laten keepen, dat vonden ze gewoon een beetje te veel van het goede. Als je dan kijkt naar de laatste paar maanden van de laatste 11 competitiewedstrijden, heeft Verbrugge er 9 gekiept. Dus toen er echt een keuze moest gemaakt worden, ja, toen viel de keuze wel op Bart Verbrugge en niet meer op zijn concurrent Jason Steele. Maar je hebt helemaal gelijk. Er werd natuurlijk wel een beetje schamper om gelachen om wat daar gebeurde. Maar uiteindelijk denk ik dat het voor Bart Verbrugge, die heeft meer dan 20 wedstrijden gekiept in de Premier League, alleen maar goed is dat hij niet die 60 wedstrijden heeft gehad. Al zegt hij daar natuurlijk zelf over, ja, je wilt natuurlijk altijd keepen en dat is logisch. Ja, dat was dus het grote nieuws uit de persconferentie vanmiddag. Heb jij nog andere opvallende dingen gehoord? Nou, wat ik wel opvallend vond is dat Ronald Koeman vandaag zei dat hij in de 2 oefenwedstrijden altijd eigenlijk iedereen nog een kans gaat geven, nog iedereen gaat laten spelen. Dat heeft vooral te maken met toch wel de fysieke belasting. Hij wil niet dat er nu een bepaalde groep zijn beoogde basis 2 keer 90 minuten speelt en dat je dan de rest eigenlijk een beetje kwijtraakt richting het toernooi. Dus hij wil iedereen toch wel de impuls van een wedstrijd geven. Waar ik me ook wel iets bij voor had kunnen stellen dat hij nu al was gaan slijpen aan zijn basis. Als je dan weet dat Teun Koopmeijners nog niet is en Tijani Reinders nog niet is en Frenkie de Jong niet fit is, is dat eigenlijk ook wel logisch. Maar dat was een beetje het nieuws van vandaag. Dat was een mededeling van de bondscoach dat hij nog wel veel spelers gaat gebruiken. Dus het is niet zo dat als je morgen de 11 namen ziet, dat je dan al voor een heel groot deel weet hoe het er straks op het EK uit gaat zien. Ja. Het is nog vooral koppeltjes zien, dat een beetje. Dat was wat er uitkwam. En wat we ook wel hoorden is dat morgen op de plek die ooit de plek van Frenkie de Jong was, dat daar morgen Joey Veerman staat. Oké, dat is ook goed om te weten. Wat is dan nog het belang van die wedstrijd morgen tegen Canada als er nog niet aan een vaste 11 wordt geslepen? Nou, dat hij dan toch ook wel spelers gaat zien. Dat hij heeft nog echt wel een aantal flinke knopen door te hakken. Met name voorin, hè? Want als je kijkt naar wie er in zijn selectie zit, iedereen maakt eigenlijk nog wel kans op een basisplaats. Gakpo, Malen, Simons, Brobbey. Ja. Memphis, zelfs Weghorst. Dus voorin heeft hij echt nog wel een puzzel te leggen. Daar is toch veel talent, maar niemand heeft echt heel erg voldaan in deze tweede periode van Koeman. Dus ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Achterin ja, gaat het om één of gaat het misschien om de linksback. Op het middenveld is die puzzel, die moet nog gelegd worden. Maar daar is dus een aantal spelers er nog niet. Maar hoe die morgen dat voorin ingericht. Ja, hij heeft echt nog wel wat te boetseren. Dus hij heeft deze wedstrijd morgen tegen Canada en die van maandag tegen IJsland echt nog wel nodig om straks goed beslaagd ten ijs te komen tijdens het EK. Kijk, morgen dan gaan we weer een nieuwe stap zetten richting dat Europese kampioenschap. Dankjewel, ja. Jeroen Stekelenburg in die wedstrijd tegen Canada. Morgen dus om 9:15 in Flitsen te horen op deze zender. Gaan we naar Roland Garros vandaag. De laatste kwartfinales worden er gespeeld. We gaan meteen naar de actualiteit. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Want er is nog één kwartfinale die gespeeld wordt. Die zijn volgens mij net begonnen eigenlijk, hè? Zverev en de Minaur. Ja, ze zitten in de tweede game en die gaat zojuist naar Alexander Zverev. Hij moest er wel even aan trekken. Het stond 15-40, maakte 4 punten op rij, dus verliest zijn eerste servicebeurt niet. Het stond 1-0 voor Alex de Minaur, de nummer 11 van de wereld, de Australiër, die niet zo vaak in de halffinale van een Grand Slam staat. De eerste is dit. En het is 1-1 in de eerste set. We kunnen wel zeggen dat Zverev de favoriet is. Hij is nummer 4 van de wereld. 9 keer hebben ze gespeeld. 7 keer won de Duitser. En ja, die is in goede doen. Die is al 10 wedstrijden op rij ongeslagen sinds die toernooi van Rome won. En ja, laten we niet vergeten. Nadal uitgeschakeld de eerste ronde. Goffin, de Belg, tweede ronde. Griekspoor, die bijna won in de derde ronde. En in de vierde ronde de Deen Holger Rune. Dus dat is nogal een rijtje. Ja. Hij is in goede doen, had wel 2 5-setters nodig daarbij. Maar goed, ik verwacht dat de Duitser toch nog wel wat energie over heeft tegen deze Alex de Minaur. Dan hebben we Djokovic natuurlijk, die speelt niet. Daardoor is Ruud al door naar de halve finale. Maar eerst even over Djokovic, die blessure. Scheurtje in de meniscus hoorden we. Dan denken we Wimbledon, Olympische Spelen. Is er al iets duidelijk? Ja, deze zomer had het hoogtepunt van Djokovic seizoen moeten worden. Daar had hij willen pieken. Ja, Wimbledon, dat zit er denk ik echt niet in. Er lijken berichten te zijn, althans volgens L'Équipe, de Franse sportkrant, dat hij vandaag in Parijs is geopereerd. Aan die meniscus dus. Nou, en dan 3 weken rust moet nemen. Ja, over 3 weken dan begint Wimbledon al. Dus heeft hij daar kansen als hij dan meedoet, als hij niet getraind is? Nee, dat denk ik. Ik denk dat hij niet meedoet. Ik denk dat hij alles inzet op de Olympische Spelen. Hij heeft nog nooit goud gewonnen. Hè? Hij heeft natuurlijk alle Grand Slams gewonnen. Hij heeft er al 24. Maar goud bij de Olympische Spelen heeft hij nog niet. En dat staat heel hoog op zijn verlanglijstje. Dus ik denk dat hij rust neemt, dan gaat trainen. En dan straks in Parijs, want het wordt op Roland Garros gespeeld. Ja. Op het gravel daar terugkomt. En echt gaat voor het goud. Dan even over het vrouwentoernooi, Marcella. Daar zijn de laatste 2 kwartfinales gespeeld. Ook 2 sensaties, want Sabalenka en Rybakina liggen er allebei uit. Nu was Sabalenka toch een van de titelfavorieten. En ze verloor van de nog maar 17 jaar oude Andreeva. Dat is echt een enorme stunt, toch? Ja, dat is een geweldige stunt. Russische tienersensatie, Mira Andreeva. Maar die woont al vanaf haar 10e jaar in Zuid-Frankrijk, in Cannes. Een beetje net als Medvedev. 17 jaar. Vorig jaar baarde ze al opzien. 3e ronde als qualifier in Parijs. 4e ronde op Wimbledon als qualifier. Had allemaal leuke teksten. Speelde verschrikkelijk goed. Was verliefd op Andy Murray, zo vertelde ze. Nou, kortom, de media en de tabloids die smulden van haar op en buiten de baan. Maar het is niet zomaar een talentje. Het is een supertalent. Want de halve finale heeft ze nu bereikt door ja, toch powerhouse Sabalenka, nummer 2 van de wereld, te verslaan. Sabalenka niet helemaal fit. Liet in de eerste set ook nog even de dokter komen. Een paar pilletjes, wat maagproblemen. Het werd een 3-setter. Maar ja, die 17-jarige, cool as a cucumber, zeg je dan. Die won 6-4 in de derde set. Niet onder de indruk van alle toeschouwers. Niet onder de indruk van Sabalenka. Dit is echt een goeie. Ook de eerste jonge teenager die van 17 is. Die in de halve finale staat van een Grand Slam. Sinds 1997. Oh. Toen was het Martina Hingis. En laat nou net haar spel en haar ja, uitstraling, een beetje alles. Ook op dat spel van Martina Hingis lijken. Dus Mira Andreeva, een heel leuke nieuwe naam. Tienersensatie. En nog een sensatie, want Rybakina gaat dus ook naar huis. Zij verloor van Paulini. Zij is wel wat ouder dan Andreeva, maar niet eens super bekend, toch? Nee, ze is al 28 jaar. Oh. Italiaanse, nummer 15 van de wereld. Heeft grote stappen gemaakt. Dit jaar won het supertoernooi in Dubai. Op hardcourts notabene. Maar ja, het leuke is, zij heeft tot haar 14e, 15 jaar eigenlijk alleen maar op gravel tennis. Dat is ook haar beste ondergrond. Je zou zeggen, nou, dat is een beetje een terugslaander, een verdediger. Want ze is ook piepklein. Ze is 1,63 meter. En dan moet je tegen, ja, Rybakina. Nou, hoe lang is die? 1,83, 1,84. Goeie service, harde klappen. En die Jasmin, ja, die kan natuurlijk lopen. Die brengt de ballen terug. Die heeft een geweldige mentaliteit. Ja, die speelt momenteel het beste tennis van haar leven. En ja, staat voor het eerst in de halve finale van een Grand Slam. En dat kon ze zelf ook niet helemaal geloven. It's an unbelievable feeling. Was a really tough match. I think I had a little bit too emotional in the second set. But then I said to myself, okay, just fight, try to hit every ball. And yeah, it worked. I'm here. I am number one. Ja, dat allemaal brengt ons bij die halve finale. Swiatek tegen Goff en Andreeva tegen Paulini. Mogen we zeggen dat de winnares van die eerste halve finale de winnares van Roland Garros wordt? Je zou zeggen van wel, 99%. Swiatek, drievoudig kampioene, is de Nadal bij de vrouwen. Ze verliest bijna geen games. Ze is ongelooflijk goed, heeft een zelfvertrouwen. Vorig jaar nog tegen Gauff heeft ze ook makkelijk gewonnen. Dus ja, ik zie zelfs Gauff niet van haar winnen. Dus Swiatek, by far de grote favoriete. Jij houdt ons op de hoogte verder van het verloop van de partij tussen Zverev en de minnaar, Marcella Mesker. Vandaag heeft Boeing voor het eerst mensen de ruimte ingebracht. De lancering van het ruimteschip de Starliner is geslaagd. En aan boord zijn twee ervaren NASA-astronauten. We hebben contact met Mark Kleinwold. Hij is astronoom en directeur van het Radboud Radiolab. Mark, goedenavond. Het is vandaag eindelijk gelukt. Want het was niet de eerste keer toch dat Boeing probeerde om dit ruimteschip te lanceren. Nee, dat was zeker niet de eerste keer. Ze hadden het al een paar keer geprobeerd. En één keer ging het zelfs mis dat hij door softwarefouten niet in de juiste baan kwam bij het Space Station. En dus eigenlijk gewoon rekenfoutjes. Ja, dat kan gewoon gebeuren. Ja. Het zijn ook gewoon mensen, die kunnen wel eens fouten maken. Ja. En, maar goed, daarom maak je ook dit soort vluchten. Die vlucht die misging, daar zaten geen mensen op. En gelukkig kun je dan dat corrigeren en het opnieuw proberen. Maar ze hebben het vandaag nog even een keer dubbel nagerekend. Ze zijn goed op weg volgens mij. Dus ik hoop het voor hun. Ja. Dus niet zo dat jij nu met een passer bij de tv zit om te kijken of ze wel in de goede baan komen. Nee, ik ga ervan uit dat de mensen bij Boeing dat kunnen. Ja. Vandaag is het dus in principe gelukt. Dit is de eerste vlucht die Boeing zelf naar de ruimte stuurt. Maar wat is hun ervaring met het bouwen van ruimteschepen? Want ik ken ze vooral van de vliegtuigen. Ja, nou, Boeing zit in de ruimtevaartindustrie en ik denk dat Boeing in het verleden al wel onderdelen voor ruimtevaart heeft geleverd, maar dus nog niet verantwoordelijk was voor zo'n heel instrument of zo'n heel ruimteschip. Ja. Dus dit is hun eerste keer. En wat er bijzonder aan is dat het je hebt dus een luchtvaartbedrijf wat dus misschien ruimtevaart gaat zien als een soort van luchtvaart, waarin je zegt van, nou, we hebben gewoon een lijn naar New York, maar ook naar de maan, om maar iets te zeggen. Dus je hebt een lijnvlucht van de een naar de andere plek, maar dat kan dus ook naar space. Ja, en zit het dan ook een beetje in de ontwikkeling van bijvoorbeeld ruimtetoerisme? Nou, ik denk dat ze daar ook wel langzaam naartoe gaan. Maar dat zo'n stap wat ze nu doen met NASA, dat ze een betaalde opdracht krijgen om naar het ISS toe te vliegen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een prachtig mooie opdracht om te krijgen. Je krijgt de ruimte om het te testen. En hierna, als Boeing succesvol is, kan hij hetzelfde gaan doen als wat SpaceX wil. Als ze die ambitie hebben om ook ruimtetoerisme te gaan doen. Ja, want het reisdoel van dit ruimteschip is nu dus het ISS. Ja, we gaan, het is eigenlijk, kijk, NASA heeft de enige bevoorrading van de ISS via SpaceX nu. We hadden heel lang de Space Shuttle. En daar is nu eigenlijk SpaceX voor in de plaats gekomen. Maar nu dus ook Boeing. Mm-hmm. En eigenlijk waren we in de tijd voor SpaceX en Boeing afhankelijk van de Soyuz. Omdat de Space Shuttle al niet meer werkte. Ja, de Russische schip. En er was iets met Rusland, dus dat liep niet helemaal lekker. Mm-hmm. Dus ik denk dat iedereen wel blij is dat we nu zeg maar twee andere alternatieven hebben. Ja, de twee passagiers van dit ruimteschip zijn twee ervaren NASA-astronauten. Een man van 61 en een vrouw van 58. Wat is hun opdracht? Nou, ik denk dat zij brengen heel veel ervaring mee. En ik denk dat zij vooral alle manoeuvres die het ruimteschip moet gaan maken. En het ISS koppelen. En daarna allerlei testen doen. Dat zij dat helemaal goed onder de knie moeten krijgen. En dat met hun ervaring, als er iets misgaat, dat ze snel weten hoe ze moeten reageren. Want wordt het nog bestuurd ook echt in dat schip zelf? Of wordt het eigenlijk allemaal vanaf de aarde gedaan? Ik denk dat het een beetje een combi is. Maar volgens mij, ze moeten in dezelfde baan komen als de ISS. En dan kunnen er nog steeds kleine controles gedaan moeten worden. En dat is toch beter om dat te doen vanuit dat ruimteschip zelf. Ja. En dan kun je sneller reageren en handelen. Dus ik denk dat dat voor een groot deel ook op het laatste moment vooral door die astronauten zelf gebeurt. Ja. En hoe lang is de reis naar het ISS? Nou, ze zijn dus gisteren gelanceerd en ze gaan morgen koppelen. En dat is een beetje gek, want het is eigenlijk maar een klein afstandje. Het is maar een paar honderd kilometer naar het ISS. Maar je gaat er niet in een rechte lijn naartoe. Dus ik zei net al, je moet in die baan terechtkomen. Want je kan niet zomaar tegen het ISS aanbotsen. Dus dat moet je heel rustig doen. Dus met wat rondjes om de aarde dagen. Voordat je dan aankoppelt. Helder. Inderdaad. Voor het eerst dus met een ruimteschip van Boeing. Dank dat je daar wat over wilde vertellen. Astronoom Mark Kleinwold. Morgen mogen we in Nederland naar de stembus voor de Europese parlementsverkiezingen. En om de kiezers nog op weg te helpen is er vanavond het NOS Nederland Kiesdebat, wat nu ook live te volgen is op NPO 1. En wij bespreken dit debat in een aantal etappes vanavond met de hoofdredacteur van de Brusselse Nieuwe, een website over politiek nieuws uit Brussel. Bert van Sloten, ook correspondent voor de NOS geweest in Brussel. Bert, goedenavond. Ja. Welkom. Goedenavond. Het is eigenlijk net na 8:30 van start gegaan. Wie zijn er eigenlijk allemaal, Bert? Eerst even de naam en rugnummer. Zijn ze er allemaal? Nee, ze zijn er natuurlijk niet allemaal. Nee. Want de NOS heeft besloten om maar 9 lijsttrekkers uit te nodigen. Toevallig, of niet toevallig, zijn het allemaal blanke, witte mannen. En het merendeel is ook nog van een bepaalde leeftijd. Boven de 50, 55. De enige vrouwelijke lijsttrekkers zijn er niet. Overigens, die hebben vanavond wel een eigen debat gehouden in de Bali. Dat zijn de twee Anja's. Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren en Anja Haga van de ChristenUnie. En die werden niet uitgenodigd omdat de NOS een formule erop heeft toegepast. Namelijk, hoeveel zetels heb je op het moment in het parlement? Hoeveel zetels zitten er in de Tweede Kamer? Heb je als partij veroverd in de Tweede Kamer? Ja. En wat zijn de verwachtingen? En dat gooi je dan in een grote koker. En dan komen deze 9 mensen, mannen dus, komen eruit. Maar Bert, ik zie wel Anna Strolenberg, de co-lijsttrekker van Volt. Zal Volt dan laatst minuut nog gedacht hebben, we ruilen onze man Reinier van Danzig in voor de nummer 2, Anna Strolenberg, omdat dat dan een vrouw is? Ja, nou, ik ben dus nu eventjes weggelopen. Dus die heb ik nog niet gezien. Maar het was de bedoeling dat Reinier van Lanschot zou debatteren. Maar misschien zijn ze uiteindelijk dan er een tocht geswicht. Ik ben niet in de zaal, dus dat kan ik je niet melden. Ik zit buiten de zaal. Dus dat zou kunnen. Wat zijn de allerbelangrijkste thema's en onderwerpen die vanavond aan bod gaan komen? Nou, op dit moment gaan ze debatteren over landbouw. En ze hebben zojuist gedebatteerd over het thema wat ze noemen oorlog, vrede en veiligheid. En daar ging het vooral over, nou ja, natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Waar de VVD de aftrap gaf met hun lijsttrekker Asmani. Die zei, ja, er moet meer geld komen, moet een sterke defensieindustrie komen. En dat was al meteen de eerste botsing met de PVV. Gek genoeg zitten die twee straks in een kabinet. Maar ze stonden vandaag toch lijnrecht tegenover elkaar. En meneer Stuttelen, die niet aan alle debatten tot op heden heeft deelgenomen, dit is pas zijn tweede debat, die zei, oké, steun naar Oekraïne, staat ook in het hoofdlijnenakkoord, daar zijn we voor, maar het moet allemaal via de NAVO en niet via de Europese Unie. Hij wilde vervolgens meteen een punt maken van migratie, dat mocht nog niet van de debatleiders, dat komt later op de avond allemaal, maar hij wil vooral dat het via de NAVO komt. Maar wat mij betreft is de Europese Unie niet de hoeksteen van onze veiligheidsbeleid, maar is de NAVO dat. Dus wij moeten inderdaad via de NAVO zorgen voor onze veiligheid en zorgen dat de NAVO-landen, de NAVO-leden in ieder geval zo sterk mogelijk zijn. Dat is zijn punt. Om vooral maar te zeggen van niet via de EU, geen Europees leger. Ondanks het feit dat niemand daar verder voor is. Maar hij heeft dat punt maar vastgemaakt. En daar werd uiteraard niet met veel enthousiasme op gereageerd, neem ik aan, door de andere debatdeelnemers. Want het is elke keer opgesplitst. Hè? Dus Asmani was nu eigenlijk van de VVD zijn belangrijkste tegenspeler. Ook de SP zat in deze ronde. Je hebt elke keer rondes van hooguit vier mensen. En de VVD zegt, ja, maar wij willen natuurlijk ook de NAVO. Maar wat wij vooral willen, is dat er ook een sterke defensieindustrie komt. En dat is de hele discussie die op het moment ook gaande is in Europa. Van een sterkere defensieindustrie, meer samenwerken. Want zoals de VVD dan zegt, ja, die wapens kosten zo verschrikkelijk veel geld. Dat kan je als land niet meer alleen. Ja. Het is natuurlijk ook de laatste mogelijkheid voor de partijen om nog stemmers te overtuigen. Nu blijkt uit peilingen dat PvdA, GroenLinks en PVV allebei de grootste partijen in Nederland kunnen worden. Eigenlijk niet eens zo heel belangrijk bij Europese verkiezingen. Maar welke partijen zitten nog op de wip? Gaan het net wel of net niet halen? Nou, dat zijn er echt nog wel een aantal. BBB zit op de wip. Die net wel een zetel, net geen zetel. Ze doen niet mee vanavond, maar de SGP zit op de wip. 0-1. ChristenUnie is een andere partij die op de wip zit. Zo van 0-1. Een tijd lang zat NSC van Pieter Omtzigt ook op de wip. Maar die zit opeens op 2 zetels. En dat is dan weer ten koste gegaan van Volt. Die van 2-1 zijn gegaan. Wie ook op de wip zit, is de Partij voor de Dieren. Zitten op de wip. En de SP zit met 1. En de Partij voor de Dieren is net. En de SP zit op 1. Ja. En wie het waarschijnlijk niet gaan redden, dat zijn JA 21. En de kans is groot dat Forum voor Democratie het ook niet gaat redden. Want die zitten ook ietsjes onder die kiesdelen. Helder, spannende avond voor hen dus. We gaan jou later vaker horen. Dankjewel, Bert van Sloten. Dank. Zerp, we helemaal wakker met de Mwaki. Zverev de Minor, we gaan even naar Marcelle Mesker. Loopt op service? Ja, eigenlijk wel. 2 gelijk, maar we hebben wel 2 breaks gezien. Dus een break eerst voor Zverev 2-1, toen de Minor weer een re-break. Dus het golft nog een beetje heen en weer. Wel mooie lange rallies, want daar is de Minor wel van. Die man is razendsnel. Ja, een van de snelste spelers op het circuit. Het gaat voorlopig dus gelijk op 2-2 in de eerste set. Zometeen gaan we het hebben over audiodescriptie bij het EK voetbal. Om blinden en slechtzienden te helpen. En Anton Slotboom vertelt over het boek dat hij schreef over de SLM-ramp van 35 jaar geleden. Tot zo. Tot zo. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Kies in een onrustige wereld voor een fatsoenlijk Europa. Waar we onze inwoners en waarden beschermen en onze regio's laten bloeien. Stem CDA. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. Steun de koers van het CDA van nu. Kies 6 juni CDA. De komische musical hit The Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hitmusical-comedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileummusical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitalemusical.nl. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. Onnatuurlijke E-nummers vind je niet bij ons. Bij ons is alles biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. NPO Radio 1. 9 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De gegevens van duizenden vergaderingen van de Rijksoverheid liggen op straat. Een Duitse journaliste kon in de afgelopen maanden relatief makkelijk informatie verzamelen over vergaderingen in meerdere Europese landen, meldt Nieuwsuur. Zo kon ze zien wie er aanwezig waren en wat het gespreksonderwerp was. Bij een aantal vergaderingen lukte het ook om in te bellen. De Nederlandse, Duitse, Franse en ook de Italiaanse overheid vergaderden allemaal via videobelplatform Webex. De missionair staatssecretaris Van Huffelen gaat een onderzoek instellen naar het datalek. Bij een droneaanval in het noorden van Israël zijn 11 gewonden gevallen, van wie 1 zwaar gewond is, meldt de Times of Israel. De Libanese militante organisatie Hezbollah zegt de aanval te hebben uitgevoerd. Doelwit was een groep Israëlische soldaten. Het leger van Israël heeft de aanval bevestigd, maar zegt niets over slachtoffers. Hezbollah in Libanon en het Israëlische leger beschieten elkaar vrijwel dagelijks sinds het begin van de oorlog in de Gazastrook. De Slovaakse premier Fico heeft voor het eerst iets gezegd over de aanslag van vorige maand. In een video geeft hij de oppositie de schuld van de schietpartij. Fico zegt dat hij geen aangifte gaat doen tegen de schutter, omdat die zou zijn beïnvloed door de gefrustreerde oppositie. De Slovaakse premier werd vorige maand neergeschoten toen hij aanhangers wilde begroeten na een vergadering. De Keniaanse atleet Ronex Kipruto is voor 6 jaar geschorst. De 24-jarige sporter kreeg vorig jaar al een voorlopige schorsing opgelegd, omdat er verdachte bloedwaarden waren bij hem waren gemeten. Kipruto is houder van het wereldrecord op de 10.000 meter. Bij de WK van 2019 won hij op die afstand een bronzen medaille. Het weer, in het noorden bewolking en plaatselijk een bui, op andere plaatsen opklaringen. Het koelt vannacht af naar 5 tot 10 graden. Ook morgenochtend in het noorden wolkenvelden en kans op een bui. 'S middags meer zon, maar in het binnenland ook kans op regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. 9:03, we gaan verder met Langs de Lijn en Omstreken. En we gaan het hebben over blinden en slechtzienden uit Nederland en België, die straks hopelijk nog meer kunnen gaan genieten van de EK-wedstrijden. Want een aantal commentatoren hebben trainingen gevolgd om dit zo goed mogelijk te verslaan. Chris Wobbe en Günther Hilkens zijn er daar 2 van. En ze vertellen zo meteen wat ze hebben geleerd. En op 7 juni 1989 stortte een SLM-vliegtuig neer in het oerwoud in Suriname, waar 176 mensen bij om het leven kwamen. Journalist Anton Slotboom sprak met nabestaanden, bezocht de plek van de crash en schreef er een boek over met als titel Wat ons bindt. Ook de actualiteit van de sporten. We gaan even naar Marcella Mesker. Kwartfinale, de laatste op Roland Garros tussen Zverev en de Minor. Ging gelijk op, nog steeds? Ja, zesde game. 3-2 voor de Australiër Alex de Menor. Zverev serveert was 40-0, 40-30. En nu is het 3 gelijk. Het is Alex de Menor. Die is dus een beetje de underdog. Die staat niet zo vaak in de halve finale. Eerste keer. Maar het is een goede speler hoor. Echt zo'n solide tennisser. Een geweldige vechter. Een echte Aussie. We zien hem vaak op de schermen voorbij komen. Natuurlijk ook bij de Australian Open. Want hij is de nummer 1 van Australië. Sinds Kyrgios alsmaar thuis zit met blessures. En hij is ook de eerste Aussie sinds Patrick Rafter in 1997. Die weer eens in de halve finale van Roland Garros staat. Dus dat is een tijdje geleden voor de Aussies. Het is toch de kwartfinale nog, Marcella? Dit? Ja, die de halve finale kan gaan bereiken. Dat wilde ik eigenlijk zeggen, sorry. Maar wat hij heel goed heeft gedaan in dit toernooi. Ja, hij heeft Medvedev eruit geslagen in de vorige ronde. Dat is natuurlijk toch de nummer 5 van de wereld. Medvedev die nu met een voetblessure zit. En zojuist ook heeft meegedeeld dat hij niet meedoet in Rosmalen. Want dat zou de topman daar zijn. Dus dat is natuurlijk weer heel jammer. We gaan hem niet zien in Nederland volgende week op het gras daar. De Menor nu dus tegen Alexander Zverev. Hij serveert bij 0-15. Het is dus in de eerste set een gelijkopgaande strijd 3-3. Bij ons aan tafel Chris Wobbe, Gunther Hilkens en Anton Slotboom. Goed dat jullie er allemaal zijn. Anton, met jou gaan we over ongeveer 25 minuten praten over het boek dat jij schreef. Wat ons bindt over dus de SLM-ramp. Maar we beginnen met het goede nieuws voor mensen met een visuele beperking die ook graag van het EK voetbal op televisie willen genieten. Dit jaar is het toernooi voor Nederlandse en Belgische blinden en slechtzienden. Daar namelijk een stuk beter te volgen. Verschillende commentatoren hebben getraind om wedstrijden te verslaan met audiodescriptie. Onder wie dus Chris en Gunther. Jij werkt voor de NOS, Chris. Hoor je ook vaak in dit programma natuurlijk, Gunther. Jij doet hetzelfde voor de VRT. Audiodescriptie. Het is best een ingewikkeld woord. Wat is het eigenlijk? Ja, het woord klopt ook niet, hè. Eigenlijk betekent dat letterlijk geluidsbeschrijving, maar dat doe je dus niet. Je doet eigenlijk de beschrijving. Ja, je geeft de beschrijving van het beeld. Het ligt het dichtste bij radiocommentaar. Bij een voetbalwedstrijd alleen is het minder fragmentarisch. Het is uitgebreider. En vooral plaatsbepaling is heel belangrijk. Waar is de bal? Op welk moment? En de rest kan randinformatie zijn. Dat kan zelfs zover gaan als de kleur van de schoenen van de speler die aan de bal is. Maar het is veel uitgebreider. Ja, jullie deden het al bij het WK voetbal in Qatar. Daar klonk het zo. Vertongen die blijft te wijzen, want ik kan niet met die ballen. Ik kan niet vooruit. Nu toch een lange bal. Een lange bal. Batshuayi bij de bal. Hij scoort! Batshuayi scoort! Uit het niets. Een lange bal naar voren. Batshuayi die heeft natuurlijk niet veel nodig. Ook niet bij Fenerbahçe. En haalt die bal met zijn linker. Haalt die uit liever in de rechterbovenhoek. En dat is dan weer de rode duivels. Ja, dat was de goal tegen Canada op het WK van België. Waarom dacht jullie, Chris, dit moeten we samen in België en Nederland gaan doen, ook bij het EK-voetbal? Nou ja, je wil natuurlijk het voetbal nog toegankelijker maken. Hè? Inclusie is daarbij het toverwoord. Maar er zijn dus, dat wist ik ook zo echt van het getal, zo in Nederland rond 300.000 mensen die slechtziend of blind zijn. Of ja, iets wat daartussenin zit. Dus het is een hele grote doelgroep die je eigenlijk nog beter wil meenemen in het voetbal. Hè? Kijk, sport is de belangrijkste bijzaak van het leven. Tenminste, dat vind ik dan. En als je dan ook dat kan overgeven aan die doelgroep. Hè? Te gek. Dus nog het voetbal nog toegankelijker maken. En Gunther, hoe ga je het doen? Want doe je het met z'n tweeën? Want je doet hele wedstrijden. Je moet dat bijna wel met z'n tweeën doen. Zeker als je het zo uitgebreid en getraind wil doen, zeg maar. Klopt. Het begint zelfs al bij het begin van de uitzending, wanneer de omkadering er is. Bepaalde reportages worden ook ingesproken, wordt ook gezegd wat er op het beeld komt. En dan kom je natuurlijk bij de wedstrijd en dat is intensief. En dan moet je best met twee zijn. Even om dat dan voor te stellen. In Nederland hebben we dan Jeroen Stekelenburg vaak die een reportage maakt. Dan vertel jij er wat er te zien is op de tussenbeeld en hoor je hem de vragen stellen? Klopt, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dus als er bijvoorbeeld een tussenbeeld is van supporters die juichen, dan zeggen wij supporters die juichen. Ja. En als je, jullie zijn daarvoor in een soort training gegaan. Jullie zijn gewend om op een andere manier verslag te geven. Wat is het eerste wat je op een training, soms moet je dingen afleren in je leven? Ja, Wat was het belangrijkste? Mijn geval moet je er wel afleren, Tom. Maar de plaatsbepaling is heel anders. Kijk, als je in het stadion zit, we horen elkaar vaak genoeg. Dan heb je toch een soort 3D-plaatsbepaling. En nu zit je meer op 2D, tweedimensionaal. Je volgt meer het beeld. Dus van links naar rechts. Dat zijn hele andere principes. Je zegt nu bijvoorbeeld, Nederland speelt van links naar rechts. Op je beeld zou je eraan vast kunnen plakken. Je hebt het niet over linkerflank, rechterflank, maar deze kant, overkant. Dus je bent meer tweedimensionaal aan het commentaar geven. En wat ik zelf het meest uitdagend vind, is je moet de eindregie volgen. En die schotelt jou de beelden voor. Dus soms heb je een herhaling van een actie. Dan weer een publiekshot. Dan zien we Koeman die even met zijn handen in zijn zakken staat. Of misschien vloekend even zijn rug draait naar het veld. Dan kijken we naar een herhaling van een luchtduel met Virgil van Dijk, waarbij de zweet spetters in het rond vliegen. En dat gaat heel snel. En je wil zo goed mogelijk die regie volgen. Plus de plaatsbepaling, want dat gaat uiteindelijk om de bal. Nou ja, en het vergt ook een hele andere manier van voorbereiden. Als voetbalverslaggever wil je alles weten van die teams, de statistieken, dat Pietje ooit in de finale en bla bla bla ook zo'n doelpunt heeft gemaakt, is met audiodescriptie totaal niet belangrijk. Wat gebeurt er op het beeld? Dus op die manier ga je dat doen. Maar wil je dat soort extra informatie dan ook niet doen? Want als jullie stemmen aanstaan, staat de stem van de tv-commentator niet op hetzelfde moment ook aan, kan ik me voorstellen. Nee, dus dat de dingen klopt. Die hij vertelt, kun jij ook nog in je verslag zou meenemen. Zou kunnen doen, maar het gaat echt om details. Een van de eerste dingen die we van de VRT hebben geleerd, niet te veel details. Tenminste, feitjes en weetjes. Dus hoeveel goals ze hebben gemaakt, hoeveel ze wedstrijd, dit is allemaal leuk, niet interessant. Wat doet hij op dit moment, die speler, en wat gebeurt er met de bal? Ja. Wat ik bijvoorbeeld heel erg leuk vind, ik ben er anders naar gaan kijken, Virgil van Dijk, aanvoerder van Oranje natuurlijk, die is al een paar wedstrijden, zorgt hij ervoor dat hij als eerste bij die scheidsrechter staat met het overhandigen van de vlag. En zodoende komt de tegenstander, is al een paar keer op rij is dat gebeurd, die moet dan richting Virgil van Dijk lopen. Nou, is natuurlijk geen kleine speler. Heeft hij een bepaalde gezichtsuitdrukking? Ja, daar begint die wedstrijd al, weet je maar wel. Maar een bepaalde gezichtsuitdrukking? Als je niet kan kijken, weet je niet wat een bepaalde gezichtsuitdrukking nee, is. Nee, dus dat ga je beschrijven. Dat ga je beschrijven. Dus een frons, hij kijkt iemand indringend aan, geeft een stevige hand, gaat nog een keer met zijn noppen door het gras. Weet je, op die manier doet hij dat, weet je wel. Eigenlijk alle gezichtsuitdrukkingen laat je wel de revue passeren. Lacht eventjes, cynisch, weet je, dat kun je allemaal doen. Jullie doen het al wat langer, hè? Zeg maar. Je hebt al wat meer ervaringen. Wat zijn leerzaken geweest in die periode? Want als je het wat langer doet, krijg je dingen terug? Of krijg je ook juist van luisteraars dingen terug? We krijgen af en toe wel feedback. Dat is ook heel belangrijk. De meeste mensen zijn heel dankbaar dat we het aanbieden. Maar als er werkpunten zijn, dan horen we die ook wel graag. Vaak heeft dat te maken met bepaalde terminologie die wij gebruiken. Bijvoorbeeld een Zidane-beweging. Jij weet wat dat is, ik weet wat dat is. Maar mensen die dat nooit gezien hebben, die weten niet wat dat is. Dus dan proberen wij uit te leggen wat een Zidane-beweging is. Namelijk één voet op de bal en met een pirouette met de andere voet die bal in een andere richting wegtrekken. Voor ons is dat ja, normaal, maar ze moeten zich er wel iets bij kunnen voorstellen. Ander voorbeeld, drijven met de bal aan de voet. Dat is eigenlijk de bal licht vooruit tikkend op het veld. Wij kregen de feedback, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ligt die bal echt op de voet en hobbelt die vooruit? Nee, dat is het niet. Dus dan moeten we wel een beetje opletten. Maar dat weten we natuurlijk alleen als we de feedback krijgen van de mensen. Maar zou je ook kunnen zeggen eigenlijk dat je je nog beter in je luisteraar verplaatst dan dat je bij een normale wedstrijd, wat je gewend was te doen? Dat je op een andere manier gaat nadenken voor wie doe ik het eigenlijk? Ja, sowieso. En dat begint inderdaad bij de terminologie wat Chris zegt. Hè. Dus overkant, deze kant. Je zegt vanaf het begin af aan welk standpunt dat je bent en dat je beschrijft. Uiteindelijk het doel van toegankelijkheid is in de ultieme vorm dat iedereen, waar dan ook in het stadion, maakt niet uit welke tribune, die wedstrijd kan volgen en kan genieten van audiodescriptie. Maar dan betekent dat links en rechts heel anders is, want dat is een ander oogpunt. En daarom moeten wij onze terminologie deels aanpassen aan wat is voor iedereen toegankelijk, ongeacht waar ze zitten. En toch, als ik een wedstrijd niet kan zien, wat niet aan mijn beeld ligt, maar als ik geen tv bij de hand heb of zo, dan denk ik zet de radio aan. Ja, klopt. Wat mis ik op de radio ten opzichte van audiodescriptie? Nou, dat is natuurlijk de vraag die we heel vaak te horen krijgen. Audiodescriptie is nog gedetailleerder. Nou, we hebben het net al even over gezichtsuitdrukkingen gehad. Maar ook de beschrijving inderdaad van een Zidane-draai bijvoorbeeld. Er zitten altijd verhalen in de wedstrijd. Dus de storytelling, bijvoorbeeld, het gaat niet lekker met Oranje. En dan zoom je echt in op het gedrag van de bondscoach die dan in beeld komt, weet je wel. Dan kan je dat nog beter beschrijven. Dus omdat je veel meer details geeft, krijg je hopelijk nog meer mee van de gebeurtenissen op het veld. Ja, maar jij bent ook radiocommentator, word je heel vaak in dit programma. Waarom kies je er dan voor om die details niet allemaal te geven? Omdat je ten eerste je gezichtspunt is anders. Ten tweede, mijn opdracht is anders. Ik moet binnen 1,5 minuut jullie op de hoogte brengen van de gebeurtenissen op het veld. Ja, maar bij een wedstrijd van Oranje zitten de 2 commentatoren en is de opdracht, versla die wedstrijd zo goed mogelijk. Ja, precies. Nou ja, op radio bedoel je of audiodescriptie? Nee, op radio. Op radio, ja. Dan ga je het toch al sneller hebben over de bal volgen. Ligt de bal even stil? Nou, dan ga je al in een analytische rol spelen. Ga je een beetje boven die wedstrijd hangen. Gooi, joh, nou gaat het. Ja, die tactiek van 5-3-2 komt er niet uit of wel, bla, bla, bla. Maar met audiodescriptie blijf je beschrijven. Je blijft gewoon beschrijven vanaf 7 minuten voor de wedstrijd, zodra die spelers in de spelerstunnel zich verzamelen, tot de bal niet meer rolt aan het eind van de wedstrijd. Dus je blijft maar gewoon beschrijven. Dus als bijvoorbeeld Van Dijk en De Ligt elkaar 10 keer die bal achterin toespelen, dan kun je ervoor kiezen om dat gewoon te blijven beschrijven. Ja. En is dan Gunter het ook zo evenveel voor mensen die helemaal niets meer zien? Of is het ook vooral voor mensen die nog een klein beetje zien en dan met dat steuntje in de rug misschien nog iets uit ook de beelden kunnen opmaken? Het is een heel spectrum. Een minderheid van de mensen met een visueel handicap is blind geboren. Dus er zijn heel veel mensen die een notie hebben, die verziend zijn, of eerder van dichtbij vooral zien. Kleurenblindheid speelt ook mee. Dus dat is een volledig spectrum. Wij maken ons niet de illusie dat wij weten wie naar ons luistert. En dus proberen wij gewoon zo volledig mogelijk te zijn. Om even in te pikken op Chris. Het verschil met radiocommentaar is ook nog bijvoorbeeld, als ik zeg Virgil van Dijk, ja, wij weten dat dat een centrale verdediger is. Maar eigenlijk mogen we daar niet van uitgaan dat die mensen dat weten. Dus wij beschrijven ook waar ze staan op het veld. Als Virgil van Dijk mee naar het middenveld gaat, ja goed, dan kan dat verwarrend zijn van, dat is toch een centrale verdediger, die staat weer niet op zijn plek, dan geven wij dat ook mee. Dus daar verschilt het ook. Ik denk dat bij radiocommentaar weet een commentator dat voetballuisteraars weten waar ze naar luisteren, weten, ze kennen het spelletje heel goed, kunnen zich heel veel voorstellen. En dat is het verschil, want daar mogen wij niet van uitgaan. Nee, je wil echt in je commentaar, hè, we hebben een soort bandbreedte waartussen je commentaar geeft. En ik wil die zo nauw mogelijk maken om zoveel mogelijk die af te stemmen in je terminologie op de luisteraar. Dus ik roep ook iedereen op, als je van audiodescriptie gaat genieten, mooi woord trouwens, laat van je horen, wat kan beter? Wat mis je nog? We gaan eens even luisteren. Dus gewoon verslag is dit van Marcella Mesker bij het tennis. Het is Zverev en de minor, Marcella. Ja, nou, ik luister geïnteresseerd. En laat ik eerst de stand geven, want dat is natuurlijk toch waar het om gaat. 5-4 voor Zverev. Hij stond 5-3, dus hij heeft weer een break te pakken. Hij kan dadelijk gaan serveren voor de eerste setwinst. En ja, wat wij eigenlijk nooit beschrijven is hoe ze eruit zien. Ja, wat mij opvalt, Zverev, geel-zwarte outfit. En dat is altijd bij die Grand Slams. Hè. Alle topspelers die krijgen bij ieder Grand Slam een nieuwe outfit. Een nieuwe kleurencombinatie. Die liggen dan tegelijkertijd wereldwijd in al die winkels. Dat wordt al 2 jaar van tevoren bepaald. Als je je aan een Djokovic of aan een Nadal vraagt of een Federer destijds, ja, wat draag je met Wimbledon? Zegt hij, nou, ik weet niet. Ik heb zoveel modellen gepast en gezien. Het is rood, het is dan weer zwart, het is dan weer roze, het is dan weer blauw. Maar goed, de kleur dit jaar in Parijs is zwart en geel. Dat zijn kennelijk de sportmodekleuren. Dus dat hebben we gehad wat dat betreft. Voor de rest moeten de wedstrijd nog een beetje op gang komen. Ik zie wel hele mooie lange rallies. De Menor, ja, die probeert fouten af te dwingen bij Zverev. Maar ja, die hele lange Duitser die graag achter de baseline staat, die brengt iedere bal terug. Terwijl die ook zoveel power in huis heeft. Dat zagen we toen Tellen Griekspoor tegen hem speelde en 4-1 in de 5e set voorstond. Een dubbele break. Wat ging Zverev toen doen? Ja, die groef zich ongeveer achter de baseline in. Je had tegen tegen zichzelf gezegd, ik mis nu geen bal meer. En dat deed hij ook niet. En Griekspoor ging wel missen en ging een eerste services slaan. Dus Zverev die heeft de power, die heeft de services, hij heeft de aces. Maar hij heeft ook die vastheid in huis. Want van nature gaat hij eigenlijk liever niet naar het net. En dat is gek als je bijna 2 meter bent en zo'n sterke service hebt. Maar Zverev is in principe een beetje verdedigend van achterin met die hele zware, harde baseline-slagen. Dus het wordt lastig, zie ik al, voor Alex de Minaur om daar doorheen te prikken. We gaan het zien. Het is 5-4 dus. Ze hebben net gewisseld en Zverev misschien wel op weg met eigen service naar de eerste setwinst. Zometeen gaan we met Anton Slotboom praten over zijn boek over de LSM-ramp. En met Gunther Hilkens en Chris Wolle praten we over audiodescriptie. Ja. Gunther, je luistert ook met concentratie naar het commentaar van Marcella. Hoe zou jij nu, die wedstrijd die staat hier natuurlijk ook aan, hoe zou jij hier als audiodescriptie-commentator verslag van doen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen ervaring heb met tennis. Dat wil ik toch wel even al nuanceren. Ik denk dat zeker bij tennis ook wel belangrijk is dat je die enerzijds wel de terminologie kent, maar ook durft zeggen van een brede slag en dergelijke meer, dat die zich breed maakt. Dus meer de mimieken van het lichaam erbij nemen. Marcella begon trouwens over outfits. Ja. Talentvolle start, hè? Ik laat me niet kisten vanavond. Absoluut. Chris, zou jij een stukje kunnen doen? Audiodescriptie van de kwartfinale Roland Garros? Ja, Zverev is blauw, toch? Ja, oké. Dan gaan we naar de minor kijken. Die staat met zwarte schoenen, witte sokken, zwarte broek en een wit shirt nu te serveren. Eerste bal is goed geslagen. En hij retourneert Zverev natuurlijk met een dubbele backhand. En zo is de slagenwissel nu diagonaal van Zverev. Terugslaan dan van de minor. Dit zijn lange rallies, zoals Marcella Mesker wel zojuist wist te vertellen. Diagonale klappen nu naar elkaar toe. Het is een aanval van de minor, die wordt heel mooi bekrapt met een dropshotje. Zverev haalt hem en dan scoort Zverev het punt. Prachtig. Ja, ik doe maar wat. Ik heb nog nooit tennis gedaan, hoor. Zomaar stellen ze wel even een hoger tempo, of niet? Ja, nou, met het verslag was niks mis. Alleen, kijk, hij had de blauwe is Alex de Minaur. Ja, sorry. Witte, geel is niet kan zien. Kleinigheid. Even de spelers omgedraaid. Oké, kijk, dus toch. Ja, ik vroeg het hier nog. Nou, goed. Ja. Maar bedankt. Het kan ermee door. Maar weet je wat het is over het tempo? Het is wel echt super ingewikkeld. Want je moet echt zoveel woorden in een zin proppen. Ook omdat het zo'n snelle sport is. Toch? Maar dat is ook meteen de uitdaging. Dit is eigenlijk te snel. Ja. Dat deden we op een gegeven moment. Anne de Jong en Krijn Schuitenmaker doen het ook namens de NOS voor. NPO natuurlijk, want die doen hier ook aan mee. Laat ik de NPO vooral even noemen. Maar en op een gegeven moment moesten we een stukje doen bij de VRT. En dan denk je toch, oké, nou, wij gaan even laten zien dat wij dit kunnen. Dus dan ga je vol gas en dus heel snel praten. Ja. Maar dit was te snel, weet je wel. En dan ben je ook na 5 minuten ben je ook gewoon. Dat doen wij toch sowieso, dat iets te veel praten, die Nederlanders of niet. Dat kwam dat in de cursus ook tot uiting. Ik denk ik weet niet of dat kwaad kan bij audiodescriptie. Vaak is het bij tv-commentaar, soms zelfs bij radiocommentaar, less is more. In dit geval is dat niet zo, want je moet zo volledig mogelijk zijn. Als de wedstrijd in een tempo zit dat zo snel gaat, dan durven wij ook wel als een pas overslaan. Hè? Daar is niks mis mee. Maar we proberen wel zo volledig mogelijk te zijn. Dus nee, in dit geval mag je zoveel praten als dat je kan volgen. Zullen we eens eventjes een voorbeeldje erbij nemen? Chris, je hebt samen met Anne de Jong een proefopname gemaakt. Je vroeg de wedstrijd tussen Oranje en Schotland. Ja. Nog voor de wedstrijd viel al op hoe beschrijvend jullie zijn. We zien de spelers van Schotland in het donkerblauw. Donkerblauwe sok, donkerblauwe broek, donkerblauw shirt staan met een okergele baan over de broek heen. Nu zien we daar een groot oranje shirt. Te groot om aan te trekken. Te groot om aan te trekken. We hebben nog een fragmentje. Doelpunt van Oranje tegen Schotland. En laten we vooral doelpunt van Oranje, want zoveel zijn dat niet. Laten we die vooral herhalen. Gakpo dribbelt naar binnen toe. In het midden vindt hij weer Reinders. Van afstand een keer schieten. Dat is een lekker schot en het zit erin. Een heerlijk doelpunt. Tijani Reinders. 30 meter. Wat ruimte voor het schot. Als Nederland eerst wat heen en weer combineert. Maar niet de 16 meter in komt. Denkt Reinders, ik haal maar eens uit. En dat doet hij prachtig. In de 40ste minuut komt Nederland op voorsprong. Nou, Gunther, zeg het maar. Dat was volledig, denk ik. Misschien nog van exact de plaats waar het schot van vertrekt. En waar dat die belandt in doel. Bovenhoek, benedenhoek. Maar wat is er, dat vroeg ik me nog af, ook bij die beschrijving vooraf. Bijvoorbeeld, je gaat heel gedetailleerd. Of zit daar ook een soort begrenzing uiteindelijk aan? Want er zit ook een onderkant aan, kan ik me voorstellen. Of is hoe meer, je zei net bij wijze van spreken, hoe meer, hoe beter? Als het relevant is wel, absoluut. Als ze in de spelerstunnel voordat de wedstrijd begint, ja, focussen op de gezichtsuitdrukkingen van spelers, dan zeker beschrijven. En dan kan elk detail wel leuk zijn, al is het maar een vriendelijk woord van een speler tegen een ballenjongen die naast hem staat. Dat is leuk om mee te geven, absoluut. Ja. We hoorden net de goal van met het commentaar van Anne de Jong. Dat was dus de audiodescriptie. Laten we het even vergelijken met het radiocommentaar. Gakpo na zijn rechterbeen vanaf de linkerkant. Vindt daar Reinders. Reinders gaat schieten. Reinders gaat schieten. Oh! Scoort! Reinders scoort. Afstand, nou, 25 meter, denk ik. Maar als een streep gaat die bal naar het doel en uiteindelijk in het net. En wat moet hier dan nog aan gebeuren, Chris, om het te upgraden naar audiodescriptie? Nou, niet zo heel veel, moet ik zeggen. Hij geeft de plaatsbepaling, beschrijft het schot. Dit was Jeroen Gruter. Ja, uitstekend gedaan, moet ik zeggen. Ja. Ja, toch? Dit is hoe het moet. Het is nog wel moeite met wat beschrijf je? Je moet continu keuzes maken. Dus dit is echt uitstekend gedaan. Maakt het ook nog uit hoeveel emotie je in je commentaar legt? Ja, dat lijkt me wel, ja. Ik heb ook bij de AZ Blindentribune gezeten. Daar kan je juist die emotie... Voetbal is sport is emotie. Kun je dat juist lekker laten meenemen, weet je wel? Ja. Dat is heel belangrijk. Ja, maar je hoort bijvoorbeeld Jon Elsof en Jeroen Gruter ook wel eventjes lekker aanzitten met of goal. En ja. Dat kan dan 5 seconden duren. Maar als je 5 seconden bezig bent met het woord goal, dan kun je niet vertellen wat er op het veld gebeurt. Nee, precies. Nee, maar op zich kan dat geen kwaad, omdat de sfeer speelt ook wel mee. Dus laat het juichen maar komen, dat is een deel van de belevenis. En daarna heb je de tijd om het nog eens te beschrijven. Ook omdat als je zelf gaat schreeuwen in de micro, ja, dat komt natuurlijk wel binnen. Dat mag wel tot op een bepaalde hoogte. Maar moet je toch wel een beetje mee opletten. Emotie is belangrijk. Een spanningsboog is heel belangrijk om die wedstrijd aangenaam te maken. Je moet gewoon een goed evenwicht daarin vinden. Ja, dat is het ook. En voor belangrijke momenten, daar zaten wij heel erg mee te worstelen. Wat laat je weg? Wat beschrijf je? Ja. Maar toen zeiden ze, joh, belangrijke momenten worden herhaald. Hè? Dus ik bedoel... Een doelpunt, 4-5 herhalingen heb je wel. Dus dan kun je echt wel even je verhaal afmaken. Dus, Na een doelpunt gebeurt er ook van alles. En dan luister ook even mee. Jullie want nemen de luisteraar helemaal mee in de beschrijving van wat er dan gebeurt. De vlaggen gaan heen en weer. De arena heeft de muziek ingestart. En Reinders krijgt van iedereen felicitaties. En de knuppel van Gakpo. Bij hem begint de aanval. Die komt naar binnen toe. Reinders legt hem goed voor zijn rechtervoet. En dan hard in de kruising. Ja, ook hier een veel gedetailleerder verhaal van wat zich allemaal afspeelt. Ja, ja, precies dat. Ik heb er niks aan toe te voegen, dus dit is hoe het moet. Maar dat doe je pas in de 4e, 5e herhaling, weet je wel. Het belangrijkste noem je als eerst goal en daarna ga je beschrijven. En daarna ga je ook beschrijven wat er gebeurt. Want ja, die wedstrijd ligt dan even stil. Dan gebeurt er ook even niks met de bal, dus dan kun je je daarop op focussen. En het verslag van de sfeer, want je hoort soms ook een stadion heel hard en soms hoor je een stadion stil zijn, maar dat horen deze mensen ook allemaal. Moet je hem toch beschrijven? Moet je het wel meenemen dan? Je kan dat meenemen. Vooral ook visueel. Dus als er bijvoorbeeld een spandoek wordt ontrold in de tribune. Een steunbetuiging voor een speler. Omdat hij een persoonlijke tragedie heeft meegemaakt. Of noem maar op. Dat kan je zeker meegeven. Het enigste verschil daarbij is. Als je live in het stadion zit. Dan kan je dat zeker meegeven. Maar als het bij regie niet in beeld wordt gebracht. Als je op basis van tv-beelden commentaar geeft. Dan weet je dat niet. En dan kan je dat ook niet meegeven. Ja. Nu gaat er een soort dubbelcommentaar gesproken worden. Want de Belgische wedstrijden zijn met Belgisch commentaar te zien in Nederland en vice versa. Zijn er nou nog taaldingen, jargon bijvoorbeeld, dat jullie achterwege moeten gaan laten om het Nederlandse commentaar ook Vlaanderen-proof te maken en andersom? Ik heb in het verleden al met een Nederlandse collega samengewerkt. Dus dat wij een duo vormden. Okay. En hij zei me tijdens de rust, er was een goal gevallen. En ik had dat beschreven als hij schiet hem binnen. Maar hem binnen schieten, dat wordt blijkbaar meer in Vlaanderen gebruikt dan in Nederland. Dus hij zegt tegen mij in de rust van ja, dat gebruiken we eigenlijk niet. En dan probeer je er rekening mee te houden. Nu, ook daar is het vooral als mensen het je zeggen, dan weet je dat. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo te algevoelig ben dat ik de verschillen tussen ons en onze noorderburen fatsoenlijk weet. Heb jij een vergelijkbaar voorbeeld, Chris? Nee, wij maakten wel de grap van, joh, wat fijn dat jullie ons te woord staan. Want wij praten natuurlijk als een kleuter in vergelijking met jullie bloemrijke en mooie taal in Vlaanderen. Dus wat dat betreft is het wel bloemrijk. Ik heb geen voorbeeld daarvan. Nog niet. Plaatsbepalingen hadden we wel volgens mij afspraken over. Dat we dezelfde plaatsbepalingen aanduiden, toch? Voetbalschoenen, dat noemen jullie kiksen? Kan dat? Ja, kan. Die gebruiken wij niet. Is bij ons ook wel een beetje uitgeburgerd. Ja, precies. Oudere jongeren onder ons hebben het nog wel over kiksen. Waar gaan we de wedstrijden, hoe gaan ze tot ons komen op deze manier? Nou, op de VRT via Sporza en de VRT Max app. Hè? Ja, en bij ons in Nederland, trouwens wereldwijd natuurlijk, dat is op NPO Extra, kanaal 81. Morgen Nederland-Canada. En we zouden het eigenlijk een beetje onder de pet houden. Nou, dat is al lekker uitgelekt, dus gaan we daar ook weer in oefenen. Dus als je al denkt van, hey, ik luister nu naar de radio, ik wil kijken wil meebeleven natuurlijk, moet goed zeggen, wat Nederland doet tegen Canada, is het kanaal 81 vanaf ongeveer 5 of half 9. En vragen we aan mensen ook om vooral feedback te geven? Ja, heel graag. Absoluut. Ja, dat kan via Twitter of andere kanalen natuurlijk die de NOS rijk is. En er is ook een panel samengesteld van mensen die dus ook ons van feedback gaat voorzien. Ik wil jullie danken voor dit moment, maar blijf lekker zitten. Gunter Wilkens, Chris Wobbe. Dank je wel. Gaan we weer even naar Roland Garros. Zverev tegen de Minaur, Marcella. Ja, het zat er al een beetje aan te komen. De eerste set is naar de Duitser, Alexander Zverev, met 6-4. Er waren 3 breaks in die eerste set. 2 voor Zverev, 1 voor de Minaur. Dus eerste setwinst, een beetje zoals verwacht. Het is nog wat matjes, hoor. Ik heb eens even zitten kijken naar de statistieken. Winners, slechts 5 voor Zverev, 6 voor de Minaur. Unforced errors, Zverev 17, de Minaur 15. Dus niet een heel goed saldo. Oftewel eigenlijk een heel slecht saldo. Dan gaat het ook om de forced errors. Ik zei het al, het zijn hele lange rallies. Dus uiteindelijk maakt dan 1 van de 2 een fout. Ja, en dat noem je dan een forced error. Als zo'n rally toch 6, 7, 8, 9 keer heen en weer gaat. Ik geef het je te doen met topsnelheden van 100, 150 kilometer forehands en backhands. Maar ja, Zverev is gewoon net in alles een tikkie beter. Hij is sterker, hij slaat met wat meer power, zowel de forehand en die geweldige dubbelhandige backhand. Die is echt een fantastische slag voor Zverev. Zijn service, nou, ik heb nog geen ace gezien. Hij doet het een beetje rustig aan. Heeft natuurlijk ook al 2 5-setters in de benen. Heeft ongelooflijk zware partijen gehad. Misschien wel van alle spelers die nu nog in het schema zit, de moeilijkste loting. Hè? Want ga maar na. Wie had Nadal willen treffen in het schema van 128 spelers? Ja, nummer 4 van de wereld krijgt dan Nadal. Wat een wedstrijd was dat. En hij verslaat hem dus gewoon in 3 sets. Nou ja, gewoon. Het was een fantastische partij. Maar ja, Nadal toch niet meer goed genoeg. Dus 6-4 voor Zverev. We zitten aan het begin van de eerste set. De Minaur staat op 1-0. NPO Radio 1. Ruim over 9:30, dus de hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Thies van Kesteren. De beschietingen tussen Hezbollah en Libanon en het Israëlische leger worden steeds heviger. De twee beschieten elkaar al dagelijks sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza. Maar het wordt heviger nu Israël de druk opvoert. Die zegt ook klaar te zijn voor een offensief tegen Hezbollah. De gegevens van duizenden vergaderingen van de Rijksoverheid liggen op straat. Een Duitse journaliste kon in de afgelopen maanden relatief makkelijk informatie verzamelen over duizenden vergaderingen in meerdere Europese landen, meldt Nieuwsuur. Bij een aantal vergaderingen lukt het ook om in te bellen. De Slovaakse premier Fico heeft voor het eerst iets gezegd over de aanslag van vorige maand. In een video geeft hij de oppositie de schuld van de schietpartij. Fico zegt dat hij geen aangifte gaat doen tegen de schutter, omdat hij zou zijn beïnvloed door de gefrustreerde oppositie. In Florida is het eerste ruimteschip van Boeing met astronauten aan boord gelanceerd. Eigenlijk zou de Starliner vorige maand vertrekken, maar er waren steeds technische mankementen. Aan boord zitten een man en een vrouw, Barry Wilmore en Sunita Williams. Beide zijn ervaren astronauten van NASA en zijn meerdere keren in het ISS geweest. Langs de lijn en omsteken. Een uurtje geleden is het NOS Nederland Kiest debat van start gegaan aan de vooravond van de Europese parlementsverkiezingen. En Bert van Sloten is oud-NOS-correspondent in Brussel en nu hoofdredacteur van de Brusselse nieuwswebsite Brusselse Nieuwe. En hij volgt de hele avond dit debat voor ons. Nogmaals, goedenavond Bert. Zijn het eigenlijk een beetje stevige debatten tot nu toe? Ja en nee. Soms is het een beetje om elkaar heen dansen en de bekende standpunten naar voren brengen. Maar het ging eventjes er wel stevig aan toe bij het thema migratie. Want we hebben ondertussen sinds de vorige keer dat we elkaar spraken het landbouwthema gehad. Migratie en nu zijn ze bezig over de handel. Maar bij migratie zag je een botsing in de liberale familie. Ze zitten met elkaar in de familie Renew, zoals dat heet. Tussen D66 en de VVD. En D66-lijsttrekker Gerben-Jan Gerbrandy die trok ten strijde tegen Asmani, de Malik Asmani, de lijsttrekker van de VVD. En die zei van, ja, het kan allemaal wel zo zijn dat u Europa gebruikt, en dat zei Asmani, om Europese oplossingen te vinden. Maar op het moment dat u daar afspraken maakt, de inkt van die afspraken is nog niet droog. Of in Nederland hebben we nationale oplossingen bedacht en die gaan veel verder dan de Europese oplossingen. En dan heb je in feite helemaal niet meer die Europese oplossingen waar u het elke keer over hebt, nodig. En dat zei hij als volgt. Mijn dure verplichting is de komende jaren, daarom wil ik naar Europa om ervoor te zorgen dat die afspraken die we met elkaar hebben gemaakt ook worden nagekomen, zodat die instroom ook naar beneden gaat. Dat is mijn dure verplichting, dat ga ik doen. Dat daarnaast Nederland ook nog een pleidooi heeft voor een opt-out, nou, misschien geeft dat ook nog wel extra druk om ervoor te zorgen dat die afspraken die we met elkaar in Europa hebben gemaakt, dat die ook eindelijk eens wordt nagekomen. Extra druk. Ja, dat was in debat dus met Gerben-Jan Gerbrandy en ook met Bas Eickhout van GroenLinks PvdA. Hoe reageerden zij hierop? Nou, die zeiden van ja, Asmani, het is wel heel raar dat je een beetje aan de ene kant de Europese kaart trekt en aan de andere kant, je hoorde het woord net voorbij komen, de opt-out, oftewel je helemaal niet aan de afspraken wilt houden en een mogelijkheid wilt hebben om je aan alle afspraken te onttrekken vanuit Nederland. En dat is eigenlijk in de hele campagne de spagaat waar Asmani in zit, die namelijk zelf heel graag Europese oplossingen voor elkaar wil krijgen, heel veel wil praten ook in Europa daarover. Maar ondertussen wel een hele stevige stok achter de deur heeft staan. Namelijk van het hoofdlijnenakkoord. Dat zegt, ja, als dat praten niet helpt, dan houden wij ermee op. Ja. En waren er verder nog lijsttrekkers die jou opvielen in het eerste uur van dat debat? Ja, er was nog die Anna Strolenberg van Volt viel mij op zich wel op. Want die stond daar in een debat onder andere met Sander Smit van de BBB. En Sander Smit die heeft het dan over Green Deal fanatisme. En hij zet daar al een one-liner tegenover. Hè. Hij wil een real deal. En zij was daar heel fel op en heel inhoudelijk ook. En begon te ontleden van ja, maar wat is dat dan, die real deal? Wat gaat u dan doen met het klimaat? Welke afspraken kunnen we dan wel mee? Of is het alleen geldig voor de boeren, die real deal van u? En doet het klimaat er niet toe? Doen gewone mensen er niet toe? En doet de biodiversiteit er niet toe? En dat is eigenlijk voor het eerst dat in deze campagne dat BBB een beetje tegengas kreeg op dat terrein. Dus zij viel mij ook op. En voor de rest, ja, wat elke keer toch in deze campagne opmerkelijk blijft, is dat er verschillende mensen van het CDA, althans oud-leden van het CDA, met elkaar in debat gaan. Ik moet er toch elke keer aan wennen. Dan heb je dus Sander Smit van BBB. Die is medewerker geweest bij het CDA in het Europees Parlement. Je hebt Dirk Goting. Die heeft hij 10 jaar geleden op de lijst gestaan van het CDA, werd hij niet gekozen. Maar is daarna wel in het parlement gekomen, ook als medewerker. En die is zelfs nog woordvoerder geweest van de grote baas van de christendemocratische fractie. En dan heb je Tom Berendsen. Dat is dan het echte CDA. Het is een soort wie van de drie van vroeger, weet je wel. En dan wil de echte CDA erop staan. Zo'n gevoel krijg je erbij. Ja, dan kunnen mensen morgen kiezen wie ze de meest echte CDA vinden. Dankjewel voor nu. We spreken hier zo weer. Bert van Sloten. We gaan 35 jaar terug in de tijd, want komende vrijdag is het 35 jaar geleden dat in een oerwoud in Suriname een vliegtuig van SLM neerstortte. 176 mensen kwamen om het leven. In dichte mist heeft het vliegtuig 2 mislukte pogingen gedaan om een noodlanding te maken op het vliegveld van Paramaribo. De derde poging was fataal. Verdriet overheerst, zoals in café De Draver in Amsterdam-Oost, het stamcafé van het kleurrijk elftal, een voetbalteam van Surinaamse spelers in het Nederlands profvoetbal. Ze waren op weg naar Paramaribo voor een toernooi. Een deel van het team en de aanhang komt om bij de ramp. Daarna blijkt er een hoop mis. Toestel was niet in orde. Piloten hadden het helemaal niet mogen vliegen. En zowel SLM als de overheid stapelen fout op fout. Journalist Anton Slotboom dook ruim 3 decennia na dato in de ramp voor zijn boek Wat ons bindt. Welkom nogmaals. Ja, goedenavond. Het was een enorme tragedie, ongelooflijke tragedie, ook als we het zo nog eens even horen en beschrijven. Wat weet je er zelf eigenlijk nog? Nou ja, ik was toen 8. Ik kom uit Rotterdam. En wij hadden 6 weken na de ramp een benefietwedstrijd in de Kuip. En die liep voor nog geen 1/3 vol. Dus dat stadion bleef eigenlijk leeg. En dat ik was nog maar een kind. Ik was daar niet bij. Maar ik herinner me dat daarover gesproken werd. Want dat is toch wel vreemd. Ja. Daarna verdwijnt die ramp naar de achtergrond. Ook in mijn jeugd was de Bijlmer-ramp van 3 jaar later eigenlijk indrukwekkender en groter. Ook in mijn herinnering. Tot ik 2 jaar geleden met Marieke Derksen, die het boek uitgeeft, sprak. En zij had het over een jeugdherinnering. Dat bij haar thuis, bij Johan thuis, de telefoon begon te gaan. Opeens. Non-stop. En dat waren nabestaanden, betrokkenen, die op zoek waren in paniek naar informatie. Johan werkte bij VI, dus het is logisch dat ze ook daaruit kwamen. En dat was 1 en 1 is 2. Want er is dus nog nooit iemand geweest die dat verhaal heeft proberen op te schrijven. Was dat voor jou eigenlijk de trigger of de aanleiding om te denken, hé, daar ga ik iets mee doen, daar wil ik iets mee gaan doen? Denk het wel. Aanvankelijk dacht ik ga dit een beetje sec als een geschiedenisboek opschrijven. Ik ga het onderzoeken en ik ga met mensen praten. Alleen bij het eerste gesprek waren er meteen eigenlijk zoveel tranen dat ik dacht, dit is ook wel heftig. Die emoties waren eigenlijk veel rauwer dan ik gedacht had, omdat het gewoon toch niet goed verwerkt is. Ja. Er is nooit een punt achter gezet. Er is ook nooit goed recht gesproken, terwijl de ramp niet had mogen gebeuren. Maar er is ook niet meer goed over gepraat. Dus je moet je voorstellen, we hebben het over de Bijlmer-ramp, die is 3 jaar later. Deze mensen, die al die betrokkenen in Nederland en Suriname, hebben net weer de boel een beetje op de rit. En dan gebeurt dat. En dat krijgt veel meer aandacht. Dus zij staan eigenlijk in de schaduw. En dat duurt eigenlijk tot op heden. Die ramp wordt niet genoemd. Niet goed herdacht ook. Ze zijn een beetje alleen. Ja. Wat maakte dat je jezelf geroepen voelde om daar dan maar een boek over te schrijven? Ja, ik schrijf bij Trouw en AD. Mm. En waar ik erg naar op zoek ben, is naar beweegredenen. Dus het verschil van de vragen die ik stelde aan deze mensen met de vragen van andere journalisten was van, hoe ging dit nou eigenlijk verder? Hoe verwerk je het nou als bijvoorbeeld je vader overlijdt en je bent zelf 7 jaar oud en het gebeurt zo ver weg? De tragedie is dat Suriname voelde heel ver weg voor heel veel mensen. De informatie was heel erg schaars en vaak fout in die eerste dagen. Dus dat heeft heel veel pijn gedaan. En ik heb veel gesprekken gevoerd, lange gesprekken en ook rustige gesprekken over hoe je daarmee omgaat. Wat moet ik me voorstellen bij foute informatie? Nou ja, bijvoorbeeld de passagierslijst, die klopte niet. Hè? Mm. Ik heb de fysiotherapeut van het Kleurrijk Elftal gesproken. Die werkte in Amsterdam, Ryan Bindraban. Die zat aan boord, hè, van het vliegtuig voor een groot deel. Die zat aan boord, het Kleurrijk Elftal. Hij bracht zijn koffers naar het toestel, maar bedacht, ik moet eigenlijk nog 1 tentamen maken in Nederland. En het Nederlandse onderwijs is beter dan het Surinaamse onderwijs op dat moment. Dus ik blijf toch. Zijn koffers zijn aan boord. Hij is gewoon in Amsterdam. Het toestel stort neer en daar worden die koffers gevonden. Ja. Dus zijn moeder wordt geïnformeerd. Ja, sorry, maar jouw zoon heeft het niet gered. Hij belt zijn eigen moeder op. Die moeder zegt, neem me niet in de maling. En dit soort voorbeelden heb ik eigenlijk heel veel gevonden. Want ik wist het ook niet. Over het Kleurrijk Elftal komen ze ook nog wel iets verder te spreken. Wat voor mensen zaten er verder in toestel? Was het een totale diversiteit aan mensen? Of was het een bepaalde groep mensen? Ja, het Kleurrijk Elftal was een groep van ongeveer 40 mensen. Ja. Daar zat een band bij, de Draver Boys, hè, uit Amsterdam. Daar zaten opbouwwerkers bij die dat elftal moesten helpen. En verder zaten er heel veel vaders en moeders en zonen en dochters aan boord die naar Suriname gingen. Naar Suriname gaan is nog niet heel vanzelfsprekend. Ja. Suriname is er slecht aan toe in die tijd. Dus voor veel mensen is het ook iets. Ze zijn ook allemaal weggebracht. Nou, er was een heel lange vertraging. Sommigen gingen weer naar huis, kwamen weer terug. En die verscheidenheid, ook van culturen, want we hebben het over Creolen, Hindoestanen, Nederlanders, maakt ook dit de gesprekken die ik heb gevoerd zo bijzonder waren. Want ik kwam in culturen terecht die alles anders verwerken. Dat is heel bijzonder. En je bent ook teruggegaan naar de rampplek met nabestaanden. Hoe was dat? Ja, heftig. Ja. Je moet je voorstellen, het is op ongeveer 3 kilometer van het vliegveld. Ja. Je stapt dat vliegtuig uit. Je raakt eigenlijk een beetje in de war. Omdat het, ja, toch, dat klinkt heel Hollands, heel heet is. Mm-hmm. Je bent er vast geweest. Je krijgt een dreun. Ik werd opgehaald. We reden er naartoe. En het aangrijpende van die plek is dat er nu nog... er liggen brokstukken. Yeah. Er liggen nog stukken van dat vliegtuig 35 daar. Jaar na datum. Ja, dus je ziet motor, ja, je ziet, ja, de ronde motor liggen en allerlei stukken staal. Er staat een monumentje bij. Dat is inmiddels vervallen. En op die plek kreeg ik zo'n ontzettende dreun eigenlijk. Want ik had toen 1,5 jaar gesprekken gevoerd. Ik werd daar zelf eigenlijk heel erg somber en verdrietig van. En ik bedacht me ook wel, waarom doe ik dit? Want waar ben ik? Dit is zo'n gigantisch project geworden. Al die emoties van die mensen. En die, ja, dat is nooit bij elkaar gebonden. Dus ik voelde me opeens heel erg verantwoordelijk op die plek. Tot op het punt dat ik dacht van, ja, moet ik dit wel doen als buitenstaander? En in de laatste fase van het boek ben ik dat gaan uitzoeken. Ik ben hier een Nederlander. Ik was heel jong. Ik had er niet mee te maken. Waarom ben ik hier? Wat vinden jullie ervan? En dat heb ik met al die mensen later nog besproken. Heb je toen nog getwijfeld om je boek door de scherder te halen? Nee, dat niet. Maar ik dacht wel van, sla ik nou cultureel wel de goede toon aan? En waar moet je dan op letten bijvoorbeeld? Nou, je moet je voorstellen, heel veel mensen hebben mij hun dromen verteld. Dus veel mensen hadden dromen vooraf en achteraf die met de ramp te maken hadden. Ja. Die heb ik opgeschreven, maar op een redelijk particuliere manier. Een soort visioenen. Ja, visioenen. En ook wel mensen die afscheid namen in een droom later, na de ramp. En ik had dat allemaal opgeschreven, maar niet de rode draad gezien. En toen ik heb het laten lezen aan een van de makers van de Plantage van onze voorouders, de bekende podcast. Mm-hmm. En zij zei, ja, weet je wel dat het niet vanzelfsprekend is voor Surinamers om over spiritualiteit te praten? Want dat is heel lang verboden geweest in Suriname. Dus er is een rode draad. Mensen zijn eigenlijk en masse over een soort eigen drempel gestapt om dit met je te delen. Maar wees er zuinig op, want hier gebeurt ook iets cultureels. Dus ik heb niet getwijfeld over de shredder, zeker niet. Maar ik voelde me wel meer verantwoordelijk dan ik eerst dacht met het onderwerp. We gaan nog even terug, want je zei ook, okay, daarna gaat er ook heel veel mis. Hè. Na de ramp is er dan ook heel veel onduidelijkheid. Je zei er net al over, wie zat er nou in dat vliegtuig, wie niet. Wie heeft overleefd, want hè, die waren er ook. Bij het kantoor van SLM in Amsterdam wordt dan een crisiscentrum ingericht. En daar ontstaat langzaam chaos. Op dit moment hebben wij nog geen exacte gegevens uit Paramaribo ontvangen. Verdriet, ontreddering vanmiddag bij het kantoor van de SLM aan de Weteringschans. Maar dat was pas nadat de lijst van omgekomen passagiers bekend werd gemaakt. Eerst was het urenlang onbekend wat het lot van de individuele passagiers was. Oh, mijn broers en mijn moeder... Waar moet je nu terecht? Mijn moeder is er niet meer. Waar moet je nou terecht? Ja, dit zijn aangrijpende momenten van toen. Wat ging er allemaal mis? Want er ging veel mis, hè? Ook ja, hier, maar nog veel meer mis, hè? Ja, daar ter plekke was Suriname natuurlijk totaal niet voorbereid op zoiets groots. Het is de grootste vliegramp van Suriname. Het land was er heel slecht aan toe, hè? Die binnenlandse oorlog die was net klaar. Nederland had net weer een beetje contact. Dus als... Je moet je voorstellen, er lagen twee rijen lichamen met lakentjes eroverheen. Die moesten gekoeld worden. Overal werden de ijsblokken ingenomen. Die werden op die lichamen gelegd. Er is geroofd van die lichamen. Ja, niemand had eigenlijk overzicht. Daar komt het op neer. Het is regenseizoen. Het is nog mistig. De lichamen liggen daar. Het is gewoon een ramp. En er komt een Nederlands team een paar dagen later. En Nederland besluit te helpen. We hebben geen contact meer, er is geen verplichting... maar moreel zorgen we voor Suriname en terecht. Maar dat team komt aan, het rampenidentificatieteam... die laat ik ook aan het woord. En zij zien al die ijsblokken en zij zien die lichamen... en zij beseffen zich dat het meer op een waterramp lijkt... dan op een vliegramp. Waardoor de hulp heel anders is. Maar ook de identificatie ontzettend moeilijk. Wat maakte een waterramp anders dan een vliegramp? Ja, die lichamen die raken toch opgezwollen van dat vocht, van dat ijs. Dus dat is totaal anders. Die lichamen die zijn eigenlijk onherkenbaar. Die identificatie duurt dagen. En er is daar een Nederlandse fout gemaakt... die nu nooit meer gemaakt zou worden. En dat is dat wij als team hadden onze terugtickets al geboekt. Dus het werk was niet klaar. De tijd begon te dringen. Dat team is eigenlijk terug het vliegtuig ingerend. Maar ja, onvoltooide zaken. En dat heeft heel veel verdriet veroorzaakt. En hoe kijkt dat team daar nu op terug? Als je nou ja, met grote spijt. Want, en ook met de erkenning, zo doen we dat nooit meer. Dus dat staat ook in het boek. Zo zouden we dat nooit meer met elkaar aanpakken. Hier moeten we er voor elkaar zijn. En de eerstvolgende ramp daarna, dan zie je dat het werk moet eerst af zijn en dan gaan we aan terug gaan denken. We gaan zo ook verder praten over het kleurrijke elftal en wat dat ook met de andere passagiers deed, de aandacht die daarvoor is. We gaan heel even tussendoor naar Marcella Mesker over het tennis. Zverev de Minor in de tweede set, Marcella. Ja, hetzelfde beeld. 6-4, 3-2, Zverev. Breek nu te pakken in de vijfde game van de tweede set. Dus voor de Duitser loopt het allemaal goed. Ik bespeurde zelfs in die vorige game iets agressiever tennis van Zverev. Hij schoof wat op, wat dichter bij de lijn. Ja, dan speelt hij toch het beste. Dan is hij zo gevaarlijk aan het net. Ja, zoals deze bal, die laatste, die mist hij dan. Zijn aanvalsbal. Het is niet zijn sterkste punt. Volleren, natuurlijk kan hij het. Maar hij heeft niet de gouden touch van een Federer, noem ik. Zelfs een Djokovic die de laatste jaren zo goed heeft gevolleerd. Zverev niet geweldig aan het net. Maar ja, meestal hoeft hij daar niet te komen. En als hij een volley krijgt, is het een inkoppertje. Dus voorlopig gaat het heel goed voor Alexander Zverev. Misschien ook wel lekker als hij eens een keer een partij makkelijk wint. Want hij heeft al zoveel sets verloren en zoveel uren gemaakt. Dit zou ideaal zijn voor hem om een 3-setje te pakken. Want in die halve finale wacht natuurlijk de Noor Casper Ruud. Want hij kreeg dus een walkover van Novak Djokovic. Want anders hadden zij vanavond hier op de baan gestaan als match of the day. Maar Djokovic weet het misschien vandaag geopereerd, zo zijn de verhalen, aan een kleine scheur aan zijn meniscus. Heeft zich dus teruggetrokken. Casper Ruud, een walkover van kwartfinale naar de halve finale. Dus dat is nogal wat bij een Grand Slam. En die is de tegenstander in de halve finale van de winnaar van deze partij. 6-4, 3-2, Zverev. Bij ons aan tafel Anton Slotboom. Hij schreef het boek Wat ons bindt. Dat gaat dus over de SLM-ramp, 35 jaar geleden inmiddels. Het is een ramp die ook bekend is omdat de voetballers van het kleurrijk elftal in dat vliegtuig zaten. Nederlanders met Surinaamse roots die bijvoorbeeld in de Eredivisie speelden. Welke spelers zijn daar omgekomen? Nou ja, het aanvankelijke kleurrijk elftal dat zou gaan, dat zou de grote sterren hebben bevat. Gullit zou meegaan en Winter en Reggie Blinker. Alleen de meeste van die spelers hadden verplichtingen of mochten niet van een club. Was ook een eenmalig initiatief, of in ieder geval de eerste keer? Of was het een elftal dat wel vaker bij elkaar kwam? Het was een opbouw, echt het kleurrijk elftal. En het moest er eigenlijk in de verte toe leiden dat Nederlanders daar met Suriname mee mochten gaan voetballen. Dat mag nu wel. Die mogen spelers die hier zijn met dat paspoortgedoe mogen daar meedoen. Maar dit was groot nieuws voor Suriname. Want hier kwamen de jongens van Nederland, de echte goede voetballers, tegen de ploegen van Suriname voetballen. Dus daar was het groot nieuws. En wij stuurden eigenlijk de talenten daar naartoe. Dus je moet je voorstellen, je hebt dan de keeper van Ajax, Lloyd Doesburg. Rudy Degenaar, verdediger van Heracles. Wendel Fraser, familie van Henk. Andro Knel, verdediger van NAC. Ja, ga maar door. Dus eigenlijk hadden heel veel ploegen in Nederland hier iets mee te maken. Ja. En er gaat ook best wel veel aandacht natuurlijk naar dat kleurrijke elftal, ook in Nederland. Is dat iets wrangs voor nabestaanden van andere slachtoffers? Ja, het is een zegen en een vloek, om eerlijk te zijn. De zegen is dat de ramp herinnerd wordt. Maar wel als de kleurrijk elftal ramp. En de vloek zit er maar in dat er gewoon heel veel mensen over het hoofd zijn gezien. Kijk, die boektitel Wat ons bindt. Op het monument staat niet wat ons scheidt, maar wat ons bindt. Die heb ik expres gekozen. Want ik probeer die mensen in dat boek eigenlijk weer een beetje bij elkaar te brengen. Het is zo wrang dat zelfs de nabestaanden van de voetballers beseffen. Ja, er waren meer mensen. Kijk je daar ook naar? Ja. Want uiteindelijk is het toch één grote groep die hierbij betrokken is geraakt. En het leed is voor iedereen even groot. Ja. Want Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Brian Roy bijvoorbeeld, maar ook Aaron Winter of Stanley Menzo, die mochten dus niet mee. Wat voor rol hebben zij gespeeld in ook de weken en maanden na die ramp? Ja, ik moet vooral denken aan Henny Meijer dan. Hè, spits van Groningen op dat moment. Het was zijn beeltenis op de poster in Suriname. Dus Suriname hing vol met aankondigingen. Ja. En in het André Kamperveen stadion, de sterren uit Nederland. En Henny Meijer stond daarop. Henny Meijer die was al in Suriname. Hij had al een ticket. En hij zat in dat hotel te wachten. En er kwam natuurlijk niemand. Hij is tot op de dag van vandaag daar heel erg verdrietig over. En hij is gewoon gaan helpen. In het ziekenhuis heeft daar dingen gezien die hij eigenlijk nooit goed heeft kunnen verwerken. En wat hij zegt is, ik heb eigenlijk daarna nooit meer zo frivol gespeeld als toen. Dus kijk, ik heb de VI, de jaargang van VI doorgespit om te kijken hoe hebben wij dit nou met z'n allen op een rij gezet. Ja, dat is eigenlijk om te huilen. In een column van Kees Jansma een paar weken na de ramp, nog voor de benefietwedstrijd in de Kuip, gaat het wel over Surinaamse spelers, maar helemaal niet over wat hier nou gebeurd is. Dus die ramp wordt heel snel opzij gezet. Henny Meijer moet eigenlijk heel snel doorvoetballen, maar die zit nog in zijn kop met al die jongens die er niet meer zijn. En dat is een gat. Ja, dat zouden we nu zou dat gewoon niet meer gebeuren, denk ik. En is het daarom ook, want je beschrijft ook dat veel nabestaanden nog heel veel moeite hebben. Nou, is het natuurlijk ook een hele intense gebeurtenis. Anderzijds zien we ook wel eens bij dit soort gebeurtenissen, 35 jaar later is er iets van heling, als het ware. Maar is die wond nog open voor veel mensen, voor jouw gevoel? Ik denk dat praten helpt. Dus er zijn drie kinderen die de ramp overleefd hebben. Twee daarvan heb ik kunnen opsporen. Die hadden er niet over gepraat. Die hebben met mij wel over gepraat. Niet na lang aandringen, maar flink schoorvoetend. En dan merk je dat praten helpt. En deze twee hebben nu eindelijk contact met elkaar. Dus die kunnen communiceren over wat het nou is om je geliefde te verliezen en zelf te overleven. Dat is heel gek. En een van de twee overlevende jongens die heeft nu aan zijn eigen gezin, aan zijn eigen kinderen verteld wat hij mee heeft gemaakt. Dit boek heeft gekke en heftige gesprekken in gang gezet. En daar ben ik heel erg blij mee. Mm-hmm. Er komt nu een herdenking aan vrijdag. Wat bijzonder is dat de herdenking was vertroebeld eigenlijk. In Suriname en in Nederland is 35 jaar later geen sprake meer van massale rouw. Maar de jongste generatie nabestaanden pakt het nu op. Dus twee jonge meisjes die allebei hun vader hebben verloren, die organiseren vrijdag in Amsterdam een herdenking. Ja. Dus hoe leidt het dan tot dilemma's in jouw werk? Want je schrijft het op, ook omdat je journalist bent en je het interessant vindt om dat verhaal aan een groter publiek te vertellen. Maar als je ook in sommige gevallen de eerste bent die het onderwerp aanroert, kan ik me voorstellen dat je dat ook wel een andere verantwoordelijkheid geeft naar die mensen zelf toe. Ja, het is een soort therapiewerk, hè? Dus ja. Je moet je voorstellen, ik ben in Suriname gaan rondreizen, met families gaan praten en dan kwam ik vaak op een woonerf terecht, waarbij niet degene zat die ik zou gaan spreken. Die zat er ook, maar er zaten ook nog eens 6 mensen bij die zich niet hadden aangekondigd, maar die er wel zaten en die allemaal hun eigen verdriet deelden. Voelde dat wel eens ongemakkelijk? Nou, niet ongemakkelijk, maar je wil iedereen een rol geven en langzaam spreken. Ja, ongemak kennen we niet echt als journalisten, denk ik, maar je voelt de verantwoordelijkheid. Je ziet het aan iemand als hij hun verhaal voor het eerst deelt, natuurlijk. Ja. En denk je dan ook wel eens, misschien moet ik dan iets maar niet opschrijven en alleen dit gesprek faciliteren? Nou, dit is een pijnlijk punt, want ik wilde een lief boek maken. Hoe gaat dat met jullie nu? Alleen, ik heb ook dingen ontdekt over de ramp zelf die echt onverkwikkelijk zijn. En die heb ik toch opgeschreven. Zoals? Ja, wat je gaat denken na 35 jaar is een vliegtuig stort neer. Dat is een schone ramp. Maar het is geen schone ramp. De piloot, we hebben het gehoord, maakte gigantische inschattingsfouten. Die heeft een boom geraakt. Dat vliegtuig is gaan trillen. Dat heeft een klap gemaakt. De laatste woorden op de recording zijn: that's it, I'm dead. En die mensen die hebben dat meegemaakt natuurlijk. Dus een van de overlevende jongens heeft aan mij verteld hoe die laatste minuten waren. Die herinnert zich dat nog. En de nabestaanden die ik dat heb laten lezen, ja, die zijn zich daar toch wel heel erg bewust van geworden. En dat is gewoon schrikken. Heb je ooit kunnen bedenken toen je op een dag dacht, ik ga dit doen, wat dit allemaal teweeg zou brengen, zowel voor jouzelf als voor al die nabestaanden? Ja, ik heb ooit het levensverhaal van Gilles Deel erop geschreven. En toen dat net af was, maar nog niet gedrukt, ging hij dood. Dus dat boek werd opeens heel groot. En dit oversteeg weer die intense ervaring. Ja. Kijk, als schrijver, het moeilijke is, het werk zit er nu op. Ik zoek naar een manier om dit nog levend te houden. Want ik denk echt dat praten helpt. En ik hoop dat deze mensen met elkaar blijven praten. Wil je danken voor wat je hier met ons hebt willen delen daarover. Het boek Wat ons bindt vanaf vrijdag in de winkel. Anton Slotboom, dank je wel. Kunnen wij nog eventjes naar Parijs voor Zverev tegen de Minor? Zijn ze nog steeds aan het tennissen in de tweede set, Marcella? Ja, zeker. Maar van 3-2 voor Zverev is het nu 4-3 voor de Minor. Dus een rebreak. Zagen er ook al een paar in de eerste set. Het is, ik weet nog niet goed welke kant het op gaat. Zverev wel wat beter, maar je ziet hem ook wel wat mopperen. Wat praten met zijn box. Zijn broer zit daar, zijn vader is coach. Tegenwoordig mag je dus gecoacht worden. Ja, niet hele discussies voeren, maar er mag gewoon wat geroepen worden. En Zverev maakt daar gretig gebruik van. Ik vind hem nog niet helemaal top spelen. denk dat hij nog wel beter kan als het erop aankomt. Voorlopig heeft hij de eerste set te pakken. En gaat het dus nu weer, in plaats van een break voor, gelijk op is het 4-3 voor de Menor, maar Zverev serveert. Er zijn grote zorgen over het Grevelingenmeer. Dat ligt achter de Brouwersdam in Zeeland. En daar is al een tijdje geen getijden meer, omdat die dam er dus ligt. Maar dat heeft ook grote gevolgen voor de natuur daar. En daar is door de NTR een documentaire over gemaakt. En over die documentaire, het Dode Meer, komt zometeen de maker, dat is marinebioloog Hilmar Derksen, ons van alles vertellen. En nog heel veel sport in het laatste uur bij Langs de Lijn en Omstreken. Tot zo. Radio. Umberto luidt het weekend in. Ik hoor jullie enthousiasme, dat druipt er werkelijk vanaf. Met bijzondere gesprekken. Ik wist niet wat ik hoorde. Nee, ik ook niet. Ik zat er echt met mijn ogen wijd open. Dat ik dacht van, shit. Onmisbare wetenswaardigheden. Johnny Rambo is op een of andere manier vertegenwoordigd een beetje het verbitterde, achtergelaten, uitgespuugde Amerika. Wat op een gegeven moment wraak kon nemen. En elke week de column van Peter Heerschop. Joep van het Hek. Hij speelde ooit zijn eerste als de allerlaatste keer. En speelde nu de laatste als de allereerste keer. Vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Inbraakschade? Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Hey, je printer print niet. Problemen met je printerinstellingen? Of met je wifi? Of tablet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. NPO Radio 1. 10 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De beschietingen tussen Hezbollah en het Israëlische leger worden steeds heviger en er worden zwaardere wapens ingezet. Bij een droneaanval in het noorden van Israël zijn 11 gewonden gevallen. De militante organisatie Hezbollah claimt verantwoordelijkheid en hun doelwit was een groep Israëlische soldaten. Het leger van Israël heeft de aanval bevestigd, maar zegt niets over slachtoffers. De gegevens van duizenden vergaderingen van de Rijksoverheid liggen op straat. Een Duitse journaliste kon in de afgelopen maanden relatief makkelijk informatie verzamelen over duizenden vergaderingen in meerdere Europese landen, meldt Nieuwsuur. Bij een aantal vergaderingen lukt het ook om in te bellen. De Nederlandse, Duitse, Franse en Italiaanse overheid vergaderen allemaal via videobelplatform WebEx. Demissionair staatssecretaris Van Huffelen gaat een onderzoek instellen naar een datalek bij WebEx. In de stad La Rochelle in het westen van Frankrijk is een groep kinderen aangereden. De 12 kinderen waren met hun begeleiders op weg naar een park toen een auto op ze inreed. Een aantal van de kinderen is zwaar gewond, een van hen ernstig. De bestuurder van de auto was een 83-jarige vrouw. Zij ligt in het ziekenhuis en kan nog niet worden verhoord. Volgens de Franse politie was ze niet onder invloed. De Keniaanse atleet Ronex Kipruto is voor 6 jaar geschorst. De 24-jarige sporter kreeg vorig jaar al een voorlopige schorsing opgelegd, omdat er verdachte bloedwaarden bij hem waren gemeten. Kipruto is houder van het wereldrecord op de 10.000 meter. Bij de WK van 2019 won hij op die afstand een bronzen medaille. Het weer in het noorden bewolking en plaatselijk een bui, op andere plaatsen opklaringen. Vannacht koelt het af naar 5 tot 10 graden. Ook morgenochtend in het noorden wolkenvelden en kans op een bui. 'S Middags meer zon, maar in het binnenland ook kans op regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Onze dagelijkse podcast, NRC Vandaag, bestaat 5 jaar. Elke werkdag praten we je in 20 minuten bij over het verhaal van de dag. En vanaf nu kun je ons ook in het weekend horen met iets nieuws. Elke zaterdag brengen we een extra bijzonder audioverhaal. Luister NRC Vandaag nu, iedere dag, in je favoriete podcast-app. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Laatste uurtje van Langs de Lijn en Omstreken. Gaan we natuurlijk die wedstrijd op Roland Garros volgen, waar Alexander Zverev met 1-0 voor staat in sets tegen Alex de Minaur. Giovanni van Bronckhorst wordt de nieuwe trainer van de Turkse club Beşiktaş. En Jordi Amali praat ons straks bij over deze transfer. Marinebioloog Hilmar Derksen dook al enorm vaak in het Grevelingenmeer in Zeeland, maar maakt zich grote zorgen over de huidige staat. En hij besloot er een documentaire over te maken. Een aantal voetballers is het EK in Duitsland het laatste grote voetbalevenement waar ze in actie komen. De ons zeer bekende Belg Jan Vertonghen is een van hen. Komt allemaal voorbij, naar eerst het belangrijkste sportnieuws. Bart Verbrugge is de eerste doelman van Oranje tijdens het EK. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman vandaag bekendgemaakt. En dus kon de pas 21-jarige keeper zijn geluk niet op. Het is een jongensdroom die uitkomt en ja, de afgelopen periode voelde je natuurlijk dat de kans er wel eens in zat. Dus dan ga je ook hopen en dan wordt het echt. En dan als je de bevestiging krijgt, ja, dan is dat natuurlijk een supermooi moment en hartstikke blij mee. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben zich niet geplaatst voor de Olympische Spelen. Het beachvolleybalduo won in Rio nog brons, maar verloor nu snel op een groot toernooi in Ostrava. En daarmee kan het duo andere Nederlandse koppels niet meer achterhalen. Remco Evenepoel heeft de 4e etappe in de Dauphiné gewonnen. In een tijdrit was de Belg veruit de snelste. En dat geeft hem vertrouwen richting de Tour. Het gevoel in de benen was goed, in de schouder ook. Ik had misschien een moeilijk momentje richting het tweede tussenpunt even. Maar ik heb me daarna terug goed kunnen herpakken. Ja, goede test geweest en nu is het weer proberen te genieten. Toch vandaag en morgen. Hij won niet alleen de tijdrit, maar Evenepoel is nu ook de leider in het klassement. En Antonio Conte is de nieuwe trainer van Napoli. Alweer een nieuwe trainer bij die club? Ja. Nou, dat klopt. Conte is namelijk al de 5e trainer in 1 jaar tijd bij Napoli. Maar hij heeft wel een contract getekend, niet voor 2 weken, maar voor 5 jaar. We hoorden het Marcella Mesker ook al vertellen. Het lijkt er toch op dat Novak Djokovic niet gaat meedoen aan Wimbledon. De nu nog nummer 1 van de wereld, maar inmiddels ontroond door Sinner, trok zich gisteren geblesseerd terug uit Roland Garros. En volgens L'Equipe, de Franse krant en Servische media, is Djokovic vandaag geopereerd en probeert hij met name voor de Olympische Spelen weer fit te zijn. Arina Sabalenka en Elina Rybakina, dat zijn de nummers 2 en 4 van de wereldranglijst, zullen allebei niet in de halve finales van Roland Garros spelen. Ze zijn namelijk vandaag in de kwartfinale verrassend uitgeschakeld. Sabalenka verloor van de pas 17-jarige Russische Andreeva en Rybakina ging ten onder tegen de revelatie van het toernooi en dat is de Italiaanse Paulini. Nieuws van het dopingfront van de Keniaanse atleet Ronex Kiproto is door de Athletics Integrity Unit voor 6 jaar geschorst. De 24-jarige houder van het wereldrecord op de 10 kilometer kreeg vorig jaar mei al een voorlopige schorsing opgelegd nadat er verdachte bloedwaarden bij hem waren gemeten. Hij is nu geschorst tot 10 mei 2029. En Giovanni van Bronckhorst is de nieuwe trainer van de Turkse topclub Beşiktaş. Hij tekent voor 2 jaar en neemt Jean-Paul van Gastel, die dit weekend met NAC promoveerde, mee als assistent. En zometeen dan praten we er verder over. Gaan we eerst weer eens even buurten bij Marcella Mesker. De 2e set. Er was een break, maar er was een re-break. En toen ging het dus weer gelijk op. Gaat dat nog steeds zo, Marcella? Ja, 5-4 voor de Australiër, de nummer 11 van de wereld. Hij is 25 jaar. Hij woont eigenlijk deels in Spanje. Is ook half Spaans, Spaanse moeder. Maar is dus opgegroeid in Australië. En het is niet zo gek dat deze Australiër er dus ook op greffel goed uit de voeten kan. Hij leidt met 5-4 in de tweede set. Eerste set dus voor Zverev, 6-4. Zverev gaat nu serveren om de stand weer gelijk te trekken. Ja, en je voelt dat het nu echt gaat gebeuren aan het eind van die tweede set. Voor de meneur is het natuurlijk een beetje erop of eronder. In een best of 5 wil je niet 2-0 in sets achterkomen. Je voelt het publiek kruipt er wat meer in. Ja, die kiezen dan de kant van de Australiër. Die willen nog wel wat spanning. Die willen nog best een 5-setter zien. Want ja, er is in de avond natuurlijk maar 1 avondwedstrijd. Die begint dan om 19:15. Dus dan wil je waar voor je geld. Dus ze zijn nu op de hand van de Menard. Die pakt het eerste punt op de service van Zverev. De Duitser staat dus onder druk. Staat een setje voor. Maar serveert nu bij 0-15. Het NOS Nederland kiesdebat is zojuist afgelopen. Dat debat werd georganiseerd aan de vooravond van de Europese parlementsverkiezingen. En Bert van Sloten, oud-NOS-correspondent in Brussel en nu hoofdredacteur van de Brusselse Nieuwe, een nieuwsblad over de Brusselse politiek, heeft dat voor ons bekeken. Nogmaals, goedenavond Bert. Debat net afgelopen, dus we spraken elkaar om 9:30. Wat is er in het laatste half uur aan bod gekomen? Nou, het is toch wel een beetje ontbrand, ontvlamd. Er waren twee grote thema's. Klimaat, waarbij je natuurlijk kunt voorstellen dat daar absoluut wat over gebeurt. Mm. En het laatste thema was over wat wil je eigenlijk met Europa? Nou, laten we met het klimaat beginnen. Daar stond D66-lijsttrekker Gerbjan Gerbrandy tegenover de BBB, met name Sander Smit, en ook tegenover Dirk Goting van NSC. En Gerbrandy begon zich een beetje te irriteren aan de BBB. Hij zei van ja, real deal. Wat is real? Weet je wat real is? Real zijn die overstromingen in Valkenburg. Real zijn op het moment de overstromingen in Duitsland. Dat is klimaat, dat zijn klimaatproblemen. En daar moet je uiteindelijk ook wat aan doen. Hij zei dat vervolgens als volgt. Boeren klagen niet meer over regels, maar over het feit dat ze niet kunnen zaaien omdat de akkers onder water zijn gelopen. En dat ze niet kunnen oogsten vanwege de droogte. Dus er is inderdaad meer ambitie nodig omdat klimaatverandering heel hard gaat. Ja, dat zijn de lijsttrekker van D66. Hoe reageerde Sander Smit van BBB en Dirk Goting van NSC? Ja, die zeiden van ja, maar die boeren zitten wel in de knel. En Smit zei vervolgens ook nog van ja, dat klimaatbeleid is onbetaalbaar. Hij noemde daar een bedrag bij van 1500 miljard euro. En Goting zei van het is zo onbetaalbaar. We moeten vooral zorgen dat ze het mee kunnen maken. Wij zijn niet tegen die doelstellingen. BBB overigens liet een beetje in het midden of je de doelstelling, en dan hebben we het over de doelstellingen van het akkoord van Parijs. Hè, dat betekent klimaatneutraal in het jaar 2050. Of je die wel overeind moest houden. Misschien moest je dat ook wel veranderen. En toen zei Gerbrandy iets, ja, een beetje op zijn Duits eigenlijk wel, van niet van wir schaffen das, maar natuurlijk kunnen we dat. En hij zei van Nederland is wereldkampioen zonnepanelen maken. Nederland is wereldkampioen laadpalen aanleggen. Dus wij kunnen dat makkelijk aan en we moeten niet zo somber doen en niet elke keer op de rem gaan staan. Dan in een van de laatste onderwerpen die net werden besproken spraken de PVV en GroenLinks PvdA elkaar aan. We horen hier de PVV. U zegt wel dat u een sterke economie wil, maar daar heb je een sterk Europa voor nodig. Je gaat je eigen economie kapot maken als jij een verdeeld Europa wil. En dat is waar de PVV staat. U wil nu misschien niet meer uit de EU, maar u wil het Orbán-model. En dat is gewoon de EU van binnenuit kapot maken. Daar zal niemand van profiteren. En u verkoopt knollen voor citroenen aan uw kiezer. En dat is wat wij ongelooflijk feit. Je hebt een sterke wilt u wat sterke Orbán doet in Hongarije wat betreft zijn kritische houding ten opzichte van Brussel? Ja, meneer Eickhout heeft afgelopen vrijdag, die zat recht tegenover mij toen ik nog zei dat we de EU van binnenuit willen veranderen. Dus al die verwijten wat wilt u dan die veranderen? Die vallen wel van mij ik af. Heb de heer dat is geen enkel dat probleem, u, meneer Eickhout. Dat u het van binnenuit wil hervormen. Meneer Eickhout die schetst een soort doemscenario alsof wanneer de PVV de grootste wordt, dat Europa volledig omvalt. Ja, we hoorden ze hier beiden dus flink naar elkaar. Ging het hard aan toe? Ja, dat ging daar wel hard aan toe. Dit zijn twee partijen die morgen gaan strijden om wie de grootste wordt. Want ze staan in de peilingen alle twee op 8. GroenLinks, PvdA en de PVV. En ze hebben een hele andere visie op Europa. Eickhout wil een sterk Europa. De Stöttler van de PVV wil een Europa wat eigenlijk bepaald wordt in de hoofdsteden. Eickhout wil veel meer nog dat aan de Green Deal bijvoorbeeld wordt gedaan. Waarop Stöttler zegt, oh ja, die Green Deal, dat is waar die boeren aan kapot gaan. Kortom, dat zit allemaal elke keer tegenover elkaar. En het kwam hier nog wel mooi, althans in het debat mooi, om het zomaar eens te zeggen, kwam dat tot uiting. En dat waren de twee grote kemphanen, waarbij, dat zie je natuurlijk op het laatst altijd, het in one-liners gevat moet worden, omdat morgenochtend vroeg gaan die stembus wel open. Maar het ging natuurlijk over al die deelonderwerpen, of ging het nou eigenlijk gewoon over wat willen we nou aan Europa overlaten, of wat willen we vooral hier in eigen land regelen? Was dat uiteindelijk de centrale vraag? Ja, maar het gekke is, misschien hing die wel een beetje boven de markt, maar die werd niet zo gesteld. Het is wel, kwam het in alle onderwerpjes, kwam het eigenlijk een soort van voorbij. Waarbij dan de een zei van meer Europa, maar ook veel in eigen land. Maar echt zeggen van, echt kiezen voor eigen, meer in het eigen land doen, meer in Nederland doen, of alles in Europa doen. Dat was eigenlijk de enige, en dat was ook het slotwoord aan het eind van het debat. Dat was Anna Strolenberg van Volt. Die zei, ik zit hier eigenlijk te kijken naar twee mannetjes. En dat waren de heren die je net hoorde. Maar die proberen elkaar vliegen af te vangen. Maar onze enige oplossing, en de oplossing voor jongeren, want daar is Volt van die veel, veel jongeren stemmen daarop, is om het echt allemaal Europees te doen. En dat was de enige die daar echt voluit voor kozen. De anderen hadden allemaal een soort van tussenweg. Ja. Nu heb jij anderhalf uur naar dat slotdebat gekeken. Bert, wat is dan alles overziend voor jou de afdronk van deze avond? De afdronk is dat er een aantal mensen heel sterk uitkwamen. Ik vond de lijsttrekker van de PVV vond ik er vrij sterk uitkomen, moet ik eerlijk zeggen. Had een goed verhaal. Kwam op geen enkel moment in de moeilijkheden. Zo bedoel ik goed verhaal. Ik vond dat D66 op een hele rustige manier Gerben-Jan Gerbrandy de aanval koos, waar je die eigenlijk veel meer had verwacht van iemand als Bas Eickhout van GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat viel me op. En voor de rest viel me op dat er een aantal, met name BBB, het CDA, maar ook NSC, wat rustiger waren. Bijna technische onderwerpen, technische voorbeelden mee kwamen en weinig politiek bedreven in die zin. Dus dat is een beetje wat mij opviel. En als het programma als geheel, was het op zich wel leuk, omdat er ook een soort van uitleg tussendoor zat. Want het is natuurlijk wel redelijk ingewikkeld. Het is niet het Haagse parlement, dus er moest ook wat uitleg worden gegeven. En die filmpjes waren wel heel educatief, om het op die manier maar eens uit te drukken. Helder. En morgen, dan is het dus aan de kiezer. Dankjewel dat je ons vanavond bij wilde praten. Bert van Sloten. En vrijdag, als de uitslag in Nederland ongeveer bekend is, in ieder geval op basis van exit polls, dan kom jij ook in Langs de Lijn en Omsteken, het nieuwsforum, terugblikken op die verkiezingen. Dankjewel. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the God is just too wrong. Anything's gone, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When feelings are gone, out of my savior's love. You got the love. De indrukwekkende stem van Florence Welch in Florence and the Machine met You've Got to Love. Het spanning liep op, want we naderen het einde van de zo belangrijke tweede set, Marcella. Ja, zeker. En ik moet zeggen, Alex de Menard die vecht voor wat hij waard is in deze tweede set. Stond dus een break achter, 3-2, maar brak meteen terug. En ja, je voelt dat het publiek achter hem staat. Ze willen een spannende wedstrijd. Ze willen 1-1 in set zien en niet 2-0 voor Zverev. Het is 6-5 in die tweede set voor de Australiër. Die, ja, die heeft echt een tandje bijgeschakeld. Hij speelde net een spectaculair punt, zeg. Een hele lange rally. Ging naar het net. Nou, toen kwam er een lob van Zverev. Hij wilde de smash, het viel helemaal achterover. Maar hij miste die bal, want hij kon er net niet bij. Maar die jongen is zo'n atleet en zo razendsnel. Hij draaide zich om, sprintte terug en begon de rally opnieuw. En uiteindelijk won hij die rally. Nou, bijna staande ovatie van het publiek. En dat soort punten, die gaan er natuurlijk goed in. Een makkelijke service game daarna voor de Menard. 6-5 leidt hij in die tweede set. Nu is het 40, 15, 40, 30 voor Zverev. Die hoopt dus 6-6 te maken. En dan krijgen we de tiebreak in de tweede set. Zover is het nog niet, wel bijna. Het zou natuurlijk een mooi slot zijn van die tweede set. En ja, ik weet voor wie het publiek is. Kwallen, krabben en vissen. Ze leven allemaal in de ondiepe stukken van het Grevelingenmeer in Zeeland. Maar in de diepere gedeeltes van het meer gaat het er heel anders aan toe. Marinebioloog Hilmar Derksen duikt al bijna zijn hele leven in dat water. En zijn ontdekkingen zijn op 8 juni te zien in de NPO 2 documentaire Het Dode Meer. Sinds 1971 scheidt de Brouwersdam het Grevelingenmeer van de Noordzee. Het getijde verdween en een uniek stuk natuur werd geboren. Maar de afgelopen eeuwen is de waterkwaliteit hard achteruit gegaan. Op de bodem vormde zich een zuurstofloze laag die ervoor zorgt dat er geen leven meer is. Ja, hoe ziet die diepe laag van het Grevelingenmeer eruit, Hilmar? Goed dat je er bent. Nou ja, voordat je er bent moet je echt eerst even een stuk afdalen. Dat is zo rond de 14 meter. Uh-huh. Dan begint het. Is dat diep in duikerstermen? Nou, in duikerstermen kun je echt nog wel een heel stuk dieper. Voor Nederlands water is dit normaal. Uh-huh. Een normale diepte, ja. Ja. En ja, dan ga je door een hele lange laag van echt een grote waterkolom. Je daalt af eigenlijk in het donker. Want op een gegeven moment het licht verdwijnt. Dus je hebt echt bij hoeveel meter ongeveer? Nou, rond 5 meter. In Nederland begint het toch al wat donkerder te worden. Uh-huh. En dan rond 10 meter is het echt wel behoorlijk pikzwart. Dan heb je gewoon lampen nodig, zeker als het een beetje troebel water is. En dan zie je daar vanuit de mist eigenlijk een grote zwarte vlakte opdoemen met een witte waas eroverheen. En dan weet je eigenlijk al meteen, dit is niet goed. Hmm. Want? Nou, want er leeft verder niks. Je ziet daar geen wieren, geen mosselen, geen oesters. Eigenlijk datgene wat je wil zien in een gezond ecosysteem ontbreekt daar volledig. Hm. En is dat ecosysteem bovenin, zeg maar, nog relatief in orde en dan verdwijnt het totaal na een paar meter? Is dat iets heel raars in de natuur? Nou ja, dat is precies wie je beschrijft. De ondieptes van het Grevelingenmeer zijn zeker in de winter echt waanzinnig mooi. Je hebt daar uitgestrekte oestervelden, zwierende wieren en het wemelt er van de krabben en de kreeften. En hoe dieper je gaat, je ziet gewoon de bodem langzaamaan veranderen. Er komen minder oesters. En op het moment dat die oesters verdwijnen, is er dus eigenlijk niks voor de rest van het leven om zichzelf aan vast te hechten. Eigenlijk, die oesters zijn een beetje het fundament van het ecosysteem daar. En als dat er niet meer kan zijn, dan is het eigenlijk einde verhaal voor al het andere leven. Hoe komt dat? Ja, nou, dat heeft alles te maken met zuurstof in het water. Want wat bovenin wel zit en de diepte niet meer bereikt. Ja, het is een beetje een cliffhanger. Maar ja. Al het leven op gewone mensen is even uit. Wat er gebeurt. Ik dacht, mijn spanning een beetje opbouwen. Als de promo van je docu, ik wil het graag weten. Nee, zuurstof is belangrijk voor heel veel leven op aarde. Dat geldt ook voor vissen, dat geldt voor kwallen, dat geldt voor zeewieren. Mm-hmm. En wat er dus is gebeurd, is in 1972... is de Brouwersdam gebouwd, afgebouwd en helemaal afgesloten. In 1971 hebben ze hem helemaal gebouwd en dan hebben ze op een gegeven moment ook de sluis dichtgezet. En wat krijg je dan? Dan heb je dus een heel groot zoutwatermeer waar bijna geen water meer binnenkomt. En dat kleine beetje water dat nog wel via de sluis binnenkomt is niet genoeg om grote waterbewegingen te krijgen. En die heb je echt nodig als je zuurstof in het water wil krijgen. Want zuurstof zit in de lucht. En door golven, door stroming, moet die zuurstof dus in het water. Dus de getijden, eb en vloed, zouden hier essentieel in kunnen zijn? Zeg. Eigenlijk wel, ja. Want hoeveel zuurstof zit er normaal nog onder in de... Kijk, voor een mens is het natuurlijk lang niet genoeg. Maar hoeveel zuurstof zit er nog in het water op 14 meter diepte? Nou, eigenlijk bijna niks meer. Ja. Het is gewoon nihil. Nee, in het Grevelingenmeer. Maar ja, bijvoorbeeld in, als het nog open water was, zeg maar 55 jaar geleden? Nou ja, dan heb je hetzelfde als dat er in de Noordzee zit. Dat is genoeg voor vissen om gewoon fatsoenlijk te kunnen leven. Ja, dat gaat om milligrammen. Dan moet ik echt Maar het is niet zo dat je op grote diepte dat daar sowieso al minder leven is. Daar is normaal genoeg zuurstof om nog rond te zwemmen voor vissen. Bijvoorbeeld in de oceaan heb je gigantische oceaanstromen die ervoor zorgen dat koud water van beneden vermengt. Die gaat omhoog. Dat vermengt weer met het warme water boven. En zo krijg je dus grote stromen die er altijd voor zorgen dat iets van het oppervlaktewater met zuurstof erin weer naar beneden zakt. Ja. En dat heb je dus in het Grevelingen meer niet. Maar als jij dit zo vertelt en die dam is gebouwd, dan denkt deze eenvoudige leek, nou, dan maken we een paar sluisjes in die dam en dan laten we een paar keer per dag eb en vloed lekker binnenkomen en uitgaan. Dan is het probleem opgelost. Ja. Nou ja, daar heb je een heel goed punt. Maar dan is de vraag, waarom is die Brouwersdam aangelegd? En dat heeft alles te maken met de watersnoodramp. Ja. Het is een van de dammen die ons beschermt tegen de kracht van de zee. Want die moeten we ook absoluut niet vergeten. Ja, en dan hoort dit er dus bij. Zijn er ook eigenlijk soorten bijgekomen? Want ik kan me voorstellen dat het ecosysteem op heel veel verschillende manieren is veranderd toen die dammen daar werden gelegd. Zeker. Nou ja, er groeide altijd zeegras in het Grevelingenmeer, hele grote velden. Het grappige is dat toen die dam gebouwd werd, nam dat explosief toe. Waarschijnlijk omdat er dus minder stroming was en dat plantje lekker kon nestelen. En op een gegeven moment, in één keer, was het ook allemaal weer weg. Waarschijnlijk door een ziekte. En dat krijg je op het moment dat je een afgesloten ecosysteem hebt. Dan komt daar heel weinig nieuw aanwas bij. En nieuwe aanwas is belangrijk om een gezond ecosysteem te houden. Dus juist doordat het afgesloten is, krijg je een heel fragiel een stukje natuur. Ja, en is het erg als je uitzoomt? Want het Grevelingenmeer is dan afgesloten. Nou, dan heb je dan wat minder diep waterleven. Zijn er daardoor soorten weg die je ook niet meer op andere plekken vindt? Of nou, daar heb je een heel goed punt. Het unieke aan het Grevelingenmeer is dat het een van de weinige, ik denk dat je het op een hand kunt tellen, plekken op aarde is waar je zout water hebt zonder getijden. En dat komt omdat we daar een menselijke hand in hebben gehad. Dat is niet natuurlijk natuurlijk. Nee. Het is een apart stukje natuur, maar op die manier levert het wel weer hele bijzondere vormen van plantjes en dieren op die daar wel kunnen leven. Het grappige is dat zelfs een heel bijzonder plantje wat daar groeit, dat zit boven water. Maar dat is juist een plantje wat die grens van zoet-zout nodig heeft. En dat is daar in het Grevelingenmeer. Is het met de Zuiderzee en wat we dus later het IJsselmeer zijn genoemd eigenlijk hetzelfde gegaan? Nou ja, bij het IJsselmeer hebben ze uiteindelijk de knoop doorgehakt om het inderdaad volledig af te sluiten en helemaal zoet te maken. Daar komt ook de IJssel binnen, hè? Dus dat is een gigantische aanvoer van zoet water. Dus dat is in de verloop van jaren is dat volledig zoet geworden. Maar dat heeft wel betekend dat daar ook jarenlang een gigantische stank was van alle dooie vissen en zeewier, wat niet meer kan groeien in zoet water. Dus dat sterft allemaal. Want stank noem je nu, dat is bij het Grevelingenmeer ook wat aan het gebeuren is door deze hele ontwikkeling? Ja, nou dat is een bijgevolg. Kijk, als je daar afdaalt naar die 15 meter, dan heb je daar die dooie laag. En je hoeft maar een beetje met je vin te slaan of wat water op te dwarrelen. En je ruikt meteen een rotte eierenlucht door je masker heen. Dat is echt zo smerig. En dat komt doordat daar op een zonder zuurstof wordt daar organisch materiaal afgebroken. Ja. Dan krijg je een rottingsproces, net als dat je het in het riool hebt. Nou, dat is wat je ruikt. En dat komt ook naar de oppervlakte. Je hebt ook wieren die afsterven, die drijven naar de oppervlakte. Dat spoelt aan. Ja, dat gaat rotten en dat gaat stinken. Nou, ben je niet alleen marinebioloog. Je bent ook documentairemaker. En dan je hebt je duikequipment hier op tafel liggen. Stel je me ze voor afdalen. Wil je er ook wat mooie plaatjes van schieten? Maar hoe maak je een documentaire op een plek waar geen licht is en waar niets te zien is, want alles is dood? Nou ja, dat zijn hele grote uitdagingen. Zeker als je onder water gaat filmen. Je moet je voorstellen, wij hebben geen kieuwen, dus we hebben iets nodig om onder water te kunnen blijven. We hebben gelukkig Jacques Cousteau te danken aan de persluchtset. Grote cilinder achter op je rug met lucht daarin, dus je kunt blijven ademen. Met een beetje geluk kun je 1,5 uur onder water blijven. En om echt mooie beelden te schieten moet je echt wel 5-6 keer achter elkaar om 1 mooi shot te krijgen. Mag je echt hopen dat je na 6-7 uur duiken 1 of 2 minuten goed beeld hebt. En je hebt speciale camera's nodig met een onderbewaterhuizing, grote lampen erop. Dus het is behoorlijk aanpoten. Maar wat film je daar? Want als ik jou zo hoor, is er niet veel te zien. Nou ja, die dode laag is inderdaad behoorlijk treurig. Dat is echt alsof je naar een kerkhof kijkt. Aan de andere kant... Er liggen ook echt allemaal dode beesten op de bodem. Je ziet daar geregeld een krab die het niet heeft gered. Ja. Die is, kijk, krabben hebben poten, dus die kunnen in principe gewoon ergens anders naartoe lopen. Maar soms, ja, als je geen zuurstof meer hebt... Ja. Kun je nergens meer heen. Dus die sterven daar en die raken helemaal overgroeid met die schimmel. Het is een beetje een apocalyptisch, bijna zombie-achtig landschap. Ook wel eens beestjes die elkaar opzoeken, toch? In de zin van dat er weinig zuurstof is en dat ze gaan elkaar vastklampen? Nou ja, wat ik heb gezien, en dat is eigenlijk hetgene wat mij heeft aangezet om dit echt te gaan doen, is dat was in de zomer en het was heel warm. Dan heb je nog minder zuurstof in het water. En ik zag daar een oesterpartij en een krab die daar tegenop kroop. Echt naar het hoogste puntje van die oester. Om toch nog maar een beetje naar zuurstof te snakken. En dat gewoon niet kreeg. Dus ja, dat doet heel erg pijn. Nou maak je die documentaire omdat je je er zorgen over maakt. Omdat je wat wil laten zien. Maar er komt ook iets van oplossingsrichtingen langs, hè, in die documentaire. Ja, zeker. Welke soort van oplossing spreekt jou aan? Nou, we hebben deze documentaire gemaakt samen met de NTR. Een productiehuis uit Amsterdam, Playback Images. En die zijn heel sterk in het zoeken van experts. Die hier echt heel veel van weten ook. Dus wij hebben verschillende experts gesproken. Waterbouwkundigen, biologen. Van Rijkswaterstaat tot echt boswachters. En... die hebben elk hun eigen ideeën over hoe we dit moeten gaan doen. Rijkswaterstaat die denkt, nou, laten we een stukje van het getijde terugbrengen. Want dan heb je dus inderdaad weer die waterbeweging. Dan krijg je weer zuurstof in het water. Maar ja, vervolgens heb je de boswachters. Die zien die eilanden op het Grevelingenmeer echt als een soort haven voor broedvogels. Nou ja, die leggen hun eigen vlak langs de waterkant. Dus wat gebeurt er als je het getijde terug gaat brengen? Dan spoelen al die nesten weer weg. En dan zijn er ook mensen die hebben een hele andere denkrichting. Denken, als we nou dit hele Grevelingenmeer, wat nu toch al stervende is, als we dan gewoon helemaal zoet maken, dan hebben we ook nog eens een extra zoetwatervoorraad in Nederland. Zo zijn er verschillende denkrichtingen en dat speelt al jaren. Maar er wordt gewoon geen knoop doorgehakt. Welke denkrichting je ook zou kiezen, stel, hè, dat dan moet daar ook een hele flinke zak geld ergens vandaan komen. En dan moet dus de noodzaak ervaren worden door verschillende gremia dat dit moet gebeuren. Absoluut. En dat is waarom we dit hebben gemaakt. En waarom we er ook voor hebben gekozen om zoveel onder water door te brengen. Ik ben daar echt dagen achter elkaar geweest om onder water te filmen. En dat heeft echt met als doel om mensen een beetje verliefd te maken op dit stukje onderwaternatuur. Want het is... zo mooi, als je daar je hoofd onder water steekt. Zeker in de ondiepe delen. Dat is waanzinnig. En ik denk, als we kunnen zien hoe mooi het is, dan zijn we er een stukje zuiniger op. En misschien zelfs wel dat we het echt kunnen gaan beschermen. Hoeveel tijd hebben we nog? Niet lang. Liever gisteren dan morgen. Wil jou zeer danken. 8 juni hè, is hij te zien. Het Dode Meer is op 8 juni te zien op NPO 2. Om 9:50. Hilmar Derksen, marinebioloog. Dank je wel. Gedaan. NPO Radio 1. Inmiddels ook alweer 10:30 en dus tijd voor het NOS Journaal met Ties van Kesteren. Door een lek in de beveiliging van een vergaderplatform kon een Duitse journaliste de inhoud van overheidsvergaderingen achterhalen. Dat meldt Nieuwsuur. Ze achterhaalde de onderwerpen van duizenden vergaderingen in tal van Europese landen. Zo ook Nederlandse vergaderingen over nationale veiligheid. Voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne heeft president Poetin vragen beantwoord van westerse journalisten. Tijdens het International Economic Forum in Sint-Petersburg zei Poetin dat de inzet van Duitse wapens op Russisch grondgebied de onderlinge banden compleet zullen verpesten. Ook waarschuwde Poetin dat nucleaire wapens kunnen worden ingezet als de soevereiniteit van Rusland in gevaar komt. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Centraal Gaza van gisteren zijn minstens 70 doden en meer dan 300 gewonden gevallen, meldt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie waren de meeste slachtoffers vrouwen en kinderen. De Keniaanse atleet Ronex Kipruto is voor 6 jaar geschorst. De 24-jarige Kipruto is houder van het wereldrecord op de 10.000 meter. Er zijn verdachte bloedwaarden gemeten en daarom is ook een aantal wedstrijdtijden van Kipruto geschrapt. Langs de lijn en omsteken. De laatste 25 minuten langs de lijn en omstreken. We gaan eerst weer buurten bij Marcella Mesker, want de tiebreak van de tweede set loopt. Ja, en Alex de Menor krijgt een beetje wat hij verdient. Want hij werkt zo ontzettend hard, speelt leuke punten, speelt de mooiste punten. Stond 4-0 voor de Australiër. Het is 4-2 geworden. Dus Zverev probeert zich terug te knokken. Heeft nog één servicepunt en doet dat met verven. Van 4-0 is het nu inmiddels 4-3. En dan wordt het toch nog weer een beetje spannend. Het gaat wie er het eerste 7 punten heeft. Maar Zverev is een knokker. En die bulkt van het vertrouwen. Hij is 10 wedstrijden op rij ongeslagen. Hij won het grote Masters toernooi in Rome. Is hier ook al 4 partijen doorheen gekomen. Heeft moeilijke wedstrijden gehad. Allemaal moeilijke wedstrijden. Veel op het centercourt. Ook in de avond. Dus hij is deze situatie gewend. En van 4-0 achter nu 4-3. Dan krijgen we weer die hele lange rallies met de prachtige backhand van de Menor. En dat hele lichtvoetige voetenwerk van de Australiër. Niet heel groot. Hij is niet heel zwaar gebouwd. Toch eigenlijk net precies goed. En hij maakt die hele kleine stapjes. Het vuistje gaat omhoog. Hij maakt dit belangrijke puntje. Want hij wil geen 4-4. Maar hij komt op een 5-3 voorsprong in die tiebreak. Ze waren de sterren op vele grote toernooien. Sensational goal from Luka Modric. What is this, Vida Müller? Absolutely brilliant from Olivier Giroud. Ronaldo. Ze zijn nog steeds beeldbepalend en beslissend. Oh, genius. En die bal valt binnen. Jan Vertonghen. Cristiano Ronaldo. Maar ook al achter in de 30. Modric goal. Luka Modric. Oh, Giroud. Oh, Giroud. Gaan ze dit EK nog één keer vlammen bij hun laatste kunstje? Ja, sommigen hebben het al aangekondigd. Bij een aantal andere zeer bekende voetballers ligt het in de lijn der verwachting dat het EK voetbal in Duitsland hun laatste keer zal zijn op het hoogste internationale podium. En in de aanloop naar dat EK zet verslaggever Jan-Kees van der Kun deze spelers nog één keer in de spotlight met vandaag de Belg Jan Vertonghen. Record international, enige tijd aanvoerder, maker van belangrijke WK-doelpunten. It's a tremendous goal from Vertonghen. Jan Vertonghen is een van de grootste spelers uit een van de grootste bloeiperiodes van het Belgische voetbal. Maar daar zag het bij zijn interlanddebuut in 2007 totaal nog niet naar uit. België was op dat moment de nummer 71 van de wereld en had geen zicht op deelname aan EK's of WK's. En Jan Vertonghen, hij was slechts speler van eredivisie-hekkensluiter RKC. En geen van de Belgische voetbalvolgers had dan ook van hem gehoord toen bondscoach René van der Eiken hem voor het eerst selecteerde. Jan wie? Zeiden ze. En ook Vertonghen zelf had er niet op gerekend. Totale verrassing, niet zien aankomen. Hij vond het zelfs zo onwaarschijnlijk, zo vertelde hij bij de Mid-Mid-podcast, dat hij dacht voor Jong België geselecteerd te zijn. Ik moest in het kantoor komen van de coach, Mark Watten. En die zei, Jan, opgeroepen voor de nationale ploeg, zei die. Oh ja. En in de auto werd ik toen gebeld, denk door mijn moeder. En toen had ik pas beseft dat het voor de echte Rode Duivels was. Wat, ik speelde tegen degradatie met RKC. Kun je je niet voorstellen, jongens, voor de Rode Duivels worden opgeroepen als ze bij RKC spelen. David Ent, destijds teammanager van Ajax, dat Vertonghen had verhuurd aan RKC, had veel contact met de jonge voetballer. En hij begreep al wel waarom de bondscoach een oogje op Vertonghen had. Het was misschien verrassend voor de buitenwereld. Maar als je René van der Eiken kent als speler, was het helemaal niet zo gek dat hij Jan Vertonghen verkoos. Omdat er heel veel van de voetballer van der Eiken ook in Jan Vertonghen zat. Dat onverzettelijke, fysiek sterke, het overwicht hebben op de spelers. Wat Jan misschien in de dop had, hè, was nog niet zo erg naar buiten gekomen. Maar dat zat er potentieel in. Vertonghen groeide in no time uit tot een vaste waarde in een team dat bovendien behoorlijk aan de weg timmerde. Koppen voor de goal, brengen die bal van binnen! Jan Vertonghen! De doorbraak van een generatie Belgische topvoetballers als De Bruyne, Hazard, Lukaku, Kompany en Courtois was op het WK in 2014. Astonishing header from Jan Vertonghen! De smaakmakers van het toernooi schopten het tot de kwartfinales. A brilliant, brilliant goal! En in 2018 bereikten ze zelfs de laatste 4. Belgium have pulled off one of the biggest, if not the biggest win in their history. They make the semi-finals for only the second time ever. Vertonghen was toen al record international en de eerste Belg die het tot 100 interlands had geschopt. En die 100ste cap, een petje dus, kreeg hij op een bijzondere manier uitgereikt. Had het duidelijk niet verwacht of speelt de verrassing dat zijn moeder hier vandaag een pet kon brengen voor die 100 caps. Dat symbolische cadeautje was wel besteed aan de Amsterdamse Belg. Niet voor niets wordt hij door mede-internationals wel eens een beetje plagend de materiaalman genoemd, omdat hij tastbare herinneringen koestert aan zijn carrière. En bovendien heeft hij volgens Intimi een kleiner hartje dan hij vaak doet voorkomen. Jan is één brok persoonlijkheid en karakter. Hij is zeker niet arrogant. Hij kan wel zelfverzekerd overkomen. Maar daarachter schuilt wel een groot menselijk hart. En ook een jongen die best wel geëmotioneerd kan raken door kleine dingen. De gouden generatie van België maakt langzaamaan plaats voor een nieuwe lichting. Maar Vertonghen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij nog heel erg graag naar het EK wil. Iets dat gezien zijn leeftijd van 37 jaar en het teleurstellende WK in Qatar geen uitgemaakte zaak was. Vertonghen ging dan ook met knikkende knieën het gesprek aan met de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco. Ik was echt wel nerveus van, oké, okay, ja, ik kan hier voor hetzelfde geld, zegt hij van Jan, toffe gast, het is mooi geweest en ik laat de eer aan u. Maar dat was heel fijn en hij zei van Jan, hij gaf me ook heel veel vertrouwen van, je moet het laten zien. Maar ik kreeg er een heel fijn gevoel mee en ik had sowieso niet het gevoel dat ik wou stoppen. En dus mag Vertonghen zich opmaken voor zijn zesde eindtoernooi. Misschien wel zijn laatste kunstje. We gaan weer tennissen, want we zaten in een spannende tiebreak in de tweede set. Marcella, Zverev de minor. Ja, het is toch 2-0 voor Alexander Zverev geworden. 4-0 en 5-3 was het voor de Aussie Alex de Minaur. Wat speelde die goed? Wat moest hij nog ontzettend hard werken? We hadden 1 punt op 5-5 in deze tiebreak. Een rally van 39 slagen. Nou, ik weet niet, Tom, of jij dat ooit wel eens hebt geprobeerd. Maar beide mannen... Wees gerust, Marcella. Nee, heb je niet gehaald? Dat zat ik hier niet meer. Nee. Ze moesten echt uitpuffen. Ze snakten naar adem. Je ziet nu nog Alex de Minaur op zijn bankje snakken naar adem. Want 39 slagen op het scherpst van de snede op 5-5 in de tiebreak. En naar wie ging dat punt? Ja, toch weer naar Alexander Zverev. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Korte bal uiteindelijk van de Minaur. Je denkt dat is een winner. Maar dan komt dat lange lijf met die lange arm naar voren. Hij slaat die bal langs de lijn. En dan komt er ja, nog een balletje vermoeid, een lob. En die gaat dan uit van Alex de Minaur. 6-5 setpoint. En toen was het gespeeld. 2-0 in sets nu voor de Duitser. En ja, ik denk niet dat de Aussie nog terug kan komen. Het is een zwaar bevochten set. 4-0 achter, 5-3 achter. Maar Zverev staat met 2-0 voor. En Marcella, ja, wij zitten ook stiekem natuurlijk een beetje mee te kijken. Hij speelt ook een beetje met het publiek van, zoals een voetballer wel eens doet bij een uitwedstrijd, zag ik, hè? Met zijn oortjes. Ja, zo van, weet je wel, vingertje aan de hoor van, nou, laten jullie je nu maar eventjes horen. Want ik zei het al, halverwege die set was het toch de Minaur die de hartenstal van de toeschouwers, hè, met schitterende ballen, met een enorme inzet, met dat loopvermogen van hem, met het vuistje, met de mooie lopjes. Maar ja, het is dan uiteindelijk Zverev. En die doet dan eventjes, ja, een beetje sarcastisch van jongens, laat je nu ook maar horen. En gelukkig kwam er een dankbaar applaus. Want het was een mooie tiebreak. En Zverev, ja, dan toch op die belangrijke momenten het vertrouwen. En hij staat 2-0 voor. Zometeen de derde set horen we jou weer, Marcella. Gaan we het eerst hebben over Giovanni van Bronckhorst. Want hij heeft een nieuwe baan. De oud-trainer van Feyenoord gaat aan de slag bij Beşiktaş. De club die hem in januari ook al naar Turkije wilde halen. Maar toen ging dat niet door. We hebben contact met voetbaljournalist en volger van het Turkse voetbal Jordi Jamali. Jordi, goedenavond. Afgelopen winter ketste die transfer dus af. Toen koos Beşiktaş voor Fernando Santos. Ervaren trainer, werd Europees kampioen met Portugal. Maar die is dus weer ontslagen? Jazeker. Okay. Dat was nummer. Dat was in het reguliere seizoen nummer 5. Fernando Santos heeft. Oh, we hadden Napoli net al in het sportnieuws. maar dan heeft Beşiktaş die wedstrijd toch gewonnen. Ja, Turkije is natuurlijk wel een trainingskerkhof. Maar bij Beşiktaş zijn ze de afgelopen seizoenen wel. Maken ze het heel erg bond. Fernando Santos, 16 wedstrijden de kans gekregen. Mm-hmm. En natuurlijk een bepaalde defensieve stijl. Mm-hmm. Die niet te hard per se verovert. Maar ja, ze wilden een ommekeer creëren in het slechte seizoen. En dat is hem ook niet helemaal gelukt. Nee. Heeft Van Bronckhorst een contract gekregen voor 2 of voor 3 wedstrijden? Nou ja, de kortste periode afgelopen seizoen was 2 wedstrijden. Maar dat was wel een interim die voor Fernando Santos even zat. Dus ja, ja het kan snel, het kan heel snel gaan. En dat is denk ik ook wat deze job voor Van Bronckhorst enorm moeilijk gaat maken. Ja, want Besiktas is natuurlijk één van die hele grote clubs daar. Maar wel een grote club, ja, die er op dit moment niet zo goed voor staat, hè? Nee, nou moet ik zeggen dat afgelopen seizoen wel echt een uitschieter was in de Two Horse Race. Galatasaray en Fenerbahçe die waren mijlenver voor. Beşiktaş is uiteindelijk geëindigd op 46 punten achterstand, ja, op een zesde plaats. Ja, dus zij zijn wel echt een van de grote clubs in Turkije, maar wel duidelijk ook nummer 3. Maar nou zou je ook kunnen zeggen, als het zo slecht gaat, ook wel een lekker instapmoment. Of bestaat dat niet bij zo'n club? Ja, dat gezien zeg maar het trainersverleden met het ontslaan en steeds opnieuw proberen. En ook tussentijds steeds bij oude bekenden terugkeren. Die hangen ook een beetje boven de club. Ze hebben een aantal clublegenden zoals Şenol Güneş en Rıza Çalımbay. Die heeft ook afgelopen seizoen 7 wedstrijden de kans gekregen om het als clubman te redden. Dus ja, je kan ervan uitgaan, slechter dan afgelopen seizoen lijkt niet te kunnen. Maar dat weerhoudt denk ik niet dat als de resultaten een beetje teleurstellen om toch wederom het weer een hele gevaarlijke job te maken. Ja, en is er bijvoorbeeld een beetje geld bij die club? Kan die wat gaan investeren in nieuwe spelers? Of moet hij het vooral gaan doen met de spelers van afgelopen seizoen? Ja, de spelers van afgelopen seizoen, en dat is een beetje het probleem, dat is een bij elkaar geraapt zootje. In Turkije zijn natuurlijk de presidentsverkiezingen enorm belangrijk. Ze hebben nu gekozen voor Hasan Arat. En ja, die heeft niet de transfer kunnen maken die de supporters hoopten. Die heeft dan ook in januari die keuze gemaakt om voor Fernando Santos te gaan. Dat is natuurlijk als een boemerang teruggekeerd bij hem. Zij hebben niet de middelen. De laatste jaren kijken we natuurlijk veel met Europese prestaties ook naar Galatasaray en de Fenerbahçe, waar grote namen spelen als Mauro Icardi, Edin Dzeko, de bij ons bekende Dusan Tadic. Dat kaliber hebben zij niet. En ik denk ook niet dat zij de middelen hebben om daar naartoe te gaan. Het enige wat zij anders hebben dan andere clubs is dat zij wel oprecht een goede jeugdopleiding hebben, waar zij ook wel eens uit durven te pakken en door te zetten. Ze hebben bijvoorbeeld nu een jongen in de Turkse elftal van 18 jaar, Semih Kılıçsoy, een aanvaller. Dat hebben zij weer wel. Even over dat geld dan, want het zijn allemaal hele grote clubs daar. En het Beşiktaş is natuurlijk ook al heel lang een hele grote club. Waarom lukt het hen dan niet meer om geld uit die markt te trekken wat Fenerbahçe en Galatasaray wel lukt? Ja, dat zijn verschillende factoren. In Turkije is die landstitel die is dusdanig van belang, omdat zij een beetje boven hun macht, boven hun kunnen leven. En dat moet het Champions League geld, die moet dat altijd compenseren. Dus op het moment dat het eigenlijk fout gaat, nou ja, dan ga je weer dieper de schulden in. Het zijn ook clubs met grote schulden. En ja, dan daarbuiten komt het echt aan op financiële middelen van bestuursleden en voorzitters. En de laatste 6 jaar, de voorzitter van Fenerbahçe, dat is de telg van de rijkste familie in Turkije. Dus ja, weet je, die hebben wel bronnen om die teloorgang financieel een beetje te compenseren en af en toe nog een risico te nemen. Ja. Nu werd José Mourinho deze week ook aangesteld als coach in Turkije. Hij gaat de Fenerbahçe trainen. Wordt de Turkse competitie daarmee ook een beetje aantrekkelijker, denk je? Niet qua voetbal, maar wel gewoon qua grote namen? Ja, qua aanzien zeker wel. Ik denk dat de overige 2 topclubs natuurlijk ook op het veld zeg maar een bepaalde slag hebben gemaakt. In Turkije was het altijd zo, spelers aan het einde van hun carrière, het liefst zonder transfersom, maar wel met hoge salariseisen. En dat zie je in de breedte. Szymanski, die bijvoorbeeld in Nederland bekend is, die dan toch voor een Fenerbahçe kiest. Dus daar is wel wat aan de gang. En ja, een gigantisch persoon als José Mourinho brengt natuurlijk superveel aandacht met zich mee. Maar ik denk dat er geen grotere tegenhanger was om te kunnen aanstellen voor Beşiktaş qua hoe die zich langs het veld en in de media gedraagt. Nee, dat is zeker waar. Hij wordt dus de trainer, neemt de Jean-Paul van Gastel van NAC mee als zijn assistent en gaat in het nieuwe seizoen bij Beşiktaş beginnen. Fijn dat je daar even over wilde vertellen. Jordi Jamali. Een jaar zonder uitzicht, de deur is op slot. We dansen op Mozart. Een blaken van zelfspot, fluister me hoop in. Je geeft me iets dat me roert, lieverd. Ik ben ook de beroerdste niet. Ik hou van hem, dus het doet me niets. En ze kust me. Het is het eerste dat ik echt voel in een half jaar. Dus ik wil dat ze hier blijft, hier mag niets tussen. En ik denk dat ze morgen weg is, als al echt is voor. Heel de week is het werken, heel de week is de toekomst. Zij schrijven de regels, Ik denk ineens dat het goed komt. En heel de week is het bouwen. Ik ben bezig met sterven. Heel de wereld is zuinig. Ik hoop maar niet dat het erg is. Ik hoop maar niet dat de liefde kunstmatig is. Want ze drinken wijn of het water is. En ik vind het fijn en dan schaadt het niet. En zij kust mij, dus ze haat me niet, toch? Ik neem alles zo serieus. Ik weet, de wereld kan best zonder mij. Ik wil voor haar bijzonder zijn. Hoe kan ik bijzonder zijn? Ik ben iemand met een stem. En overdag heb ik een rem. Sinds een tijdje zit ik klem. En ik denk niet eens aan hem. Dus ik kus me. Het is het eerste dat ik echt voel in een half jaar. Dus ik wil dat ze hier blijft. Hier mag niets tussen. En ik denk dat ze morgen weg is. Als al echt is woon. Heel de week is het werken. Heel de week is het toekomst. Zij schrijft in de regels. Ik denk ineens dat het goed komt. En heel de week is het bouwen. Ik ben bezig met sterven. Heel de wereld is zuinig. Ik hoop maar niet dat het erg is. Ik hoop maar niet dat het erg is. Niet erg toch, het is niet erg toch. Het is niet erg. Als al echt is, want heel de week is het werken. Heel de week is het toekomst. Zij schrijven de regels. Ik denk ineens dat het goed komt. En heel de week is het bouwen. Ik ben bezig met sterven. Heel de wereld is zuinig. Ik hoop maar niet dat het erg is. Ik hoop maar niet dat het erg is. Niet erg toch, het is niet erg. Toch, het is niet erg. Niet erg toch, het is niet erg. Toch, het is niet erg. Het is niet erg toch, het is niet erg. Toch, het is niet erg. Ja, kom niets meer tussen, vrouwtje. Gaan we weer naar Roland Garros, Marcella. Flinke tik natuurlijk voor de minor dat het nu 2-0 is voor Alexander Zverev. Denk je dat hij nog iets in zich heeft om zich te kunnen herpakken in die kwartfinale? Ja, dat heeft hij, want daar is het de speler naar. Hij is een geweldige vechtjas. Hij heeft een enorme conditie, goed loopvermogen. Ja, die Aussie fighting spirit, die spat er vanaf. En het maakt niet uit wat de stand is, hij zal blijven vechten tot de laatste snik. We zitten aan het begin van de derde set. Het is 1-1. Dus ja, het is even bijkomen van die hele spannende tiebreak in die tweede set. Maar hij zal er alles aan doen, dat weet ik zeker. Ik vrees alleen dat het niet genoeg is. Want Alexander Zverev, 27 jaar nummer 4 van de wereld. Veel ervaring. Hij is hier op jacht naar zijn vierde halve finale. Achtereenvolgend, hè? Want de afgelopen 3 jaar stond hij al in de halve finale. En kan je nog herinneren, 2 jaar terug, toen speelde hij hier in de halve finale. Geweldige partij tegen Nadal. Ja. En toen werd hij ergens halverwege in de derde set. Toen viel hij en toen werd hij in een rolstoel van dit centekort afgedragen. Hij scheurde zijn enkelbanden. Ik geloof op 4-5 plaatsen moest geopereerd worden. Seizoen voorbij. Heeft een jaar echt helemaal terug moeten knokken. Is weer terug. Dus ja, hij heeft alles in zich nu ook qua fighting spirit, deze Alexander Zverev, om nog een stapje verder te gaan. Hij is favoriet, in ieder geval in deze partij, lijkt op weg om die vierde halve finale te gaan halen. We zullen het misschien niet helemaal gaan halen in deze uitzending, maar Zverev is op de goede weg. 59 Nederlandse atleten reizen deze week af naar Rome voor het EK Atletiek. Vrijdag gaat dat toernooi van start en de technisch directeur van de Nederlandse Atletiek Unie, Vincent Kortbeek, denkt dat Nederland hoge ogen kan gooien. Ja, daar zitten absoluut medaillekandidaten bij. Ik denk er behoorlijk wat nog zelfs. Alleen, er zijn er een aantal inderdaad, zoals je al benoemd ziet van Abdi, maar ook Anouk Vetter en Emma Oosterwegel, die bewust kiezen om dit toernooi over te slaan. Nou, die laatste twee zevenkampers, ze hebben natuurlijk pas geleden nog een zevenkamp gedraaid, richten zich nu op training voor Parijs. De lange afstandlopers, daarvoor is het meest tricky om twee van dit soort toernooien in een zomer te draaien. Maar alle andere atleten zijn in principe zouden in staat moeten zijn om zowel een EK als een Spelen op hoog niveau mee te kunnen draaien. En daar gaan zeker medailles uit voortkomen, absoluut. Nou weet ik dat je niet van de prognoses bent, maar zijn er een aantal onderdelen en namen die je toch kunt noemen waar je veel van verwacht? Ja, kijk, dat is altijd enigszins koffiedik kijken. Nou, dat is niet helemaal waar. Kijk, van Femke Bol weten we natuurlijk dat als zij ergens aan de start staat, dan doet ze mee om de prijzen. Datzelfde kun je ook voor een Jorinde van Klinken bijvoorbeeld zeggen. Dat kun je misschien ook wel voor Jessica Schilder zeggen. Dus er zijn best een aantal atleten waarvoor we echt wel, waarvan Lieke Klaver, om maar een voorbeeld te noemen, waarvan we echt weten dat ze mee gaan doen om die hoogste plekken. Voor estafettes geldt dat we nog een behoorlijke uitdaging hebben, omdat we zeker bij de mannen nog bezig zijn met de Olympische kwalificatie. Dus daar zitten we ook, ja, dan moeten we het hoogste nastreven. En onderaan de streep zullen we er dan dadelijk achter komen op welke onderdelen er allemaal wel of niet medailles zijn gewonnen. Want ik laat er nu ongetwijfeld weer een hoop namen weg die wel genoemd hadden moeten worden. Ja, maar voor de duidelijkheid, estafettes, vijf in totaal die daar van start gaan. Gemengde estafette, 4x400 en de vrouwenestafette 4x400 zijn toch wel behoorlijk kansrijk natuurlijk. Want 4x400 vrouwen zijn de wereldkampioenen. En de gemengde estafette is natuurlijk ook ongekend goed. Ja, precies. Kijk, de 4x4 dames zijn de huidige Europees kampioenen ook. En huidige wereldkampioenen. Dus ja, die komen daar niet om een finale plek. Die komen daar om de gouden medaille. Maar goed, het is wel een toernooi waarbij we nog een afweging kunnen maken om mensen in verschillende opstellingen te laten deelnemen. Nou, datzelfde geldt voor de mixed estafette natuurlijk in principe ook. Maar de estafettes van ons zijn eigenlijk allemaal waardig om in de finale op een EK mee te strijden om die hoogste plekken. Dus daar verwacht ik dit toernooi dat ook in alle vijf de gevallen aan de hand zal zijn. Maar wat hoop jij met dit grote aantal uiteindelijk te bewerkstelligen? Want ja, natuurlijk gaat het om medailles, maar voor sommigen gaat het om meer. Vooral de jongeren hebben natuurlijk andere perspectieven. Ja, dus, kijk, voor sommige atleten die nu naar Rome gaan is de EK eigenlijk een belangrijker doel dan Parijs straks. Omdat voor sommigen Parijs nog niet haalbaar is of misschien niet haalbaar is. Hè. Je kunt natuurlijk nog je kwalificeren. Maar voor een aantal is de EK echt het hoofddoel van dit seizoen. En dat is natuurlijk heel mooi om die combinatie te zien. Dat er een aantal, kijk, Femke zal natuurlijk neemt het EK heel erg serieus, maar zal zich met name richten op Parijs. En is de EK een tussenstop. Maar voor sommige anderen is de EK het belangrijkste evenement van dit seizoen. En dat is ook, dat vind ik ook de mooie combi. Want daarin leren ze ook van elkaar. Kunnen ze ook meer van elkaar opsteken. En zie je ook waar je naartoe kan groeien in de komende jaren. Inderdaad, als het jongere atleten zijn die nu voor het eerst meekomen kijken. Ja, die pakken natuurlijk al die ervaring mee van zo'n toernooi waar ook onze Olympische toppers straks aan de start staan. Vertelde de technisch directeur van de Nederlandse Atletiek Unie Vincent Kortbeek allemaal aan Leon Haan. Vrijdag begint dat toernooi. Om 9:30 in de ochtend komen discuswerpers Ruben Rolfink en Shaquille Emanuelsson namens Nederlands als eerste in actie. Alexander Brouwer en Robert Meeuwse wonnen Olympisch brons in 2016 en in Tokio haalden ze nog de kwartfinales. Maar komende zomer in Parijs zijn ze er niet bij, want het beachvolleybalduo is uitgeschakeld op een groot toernooi in Ostrava. En dat was de laatste kans voor Brouwer en Meeuwissen om de concurrenten nog in te halen. Volleybalverslaggever Maarten Tip sprak hen allebei. Straks Brouwer over de toekomst van het succesvolle duo. Maar eerst de reactie van Meeuwissen. Geen derde Olympische Spelen voor dat duo. Op zich is dat wel iets. Ik zag er wel een beetje van tevoren aankomen al. Ondanks dat je er natuurlijk keihard van het strijden bent. Maar ja, er staan ook gewoon twee andere Nederlandse teams die het, moet ik eerlijk gezegd, alle credits geven dat ze het gewoon heel goed doen. En beter dan wij, het blijkt wel weer. Balen, om het heel zacht uit te drukken. En nu? Ja, eerst storten we onszelf in een zwart gat. Zoals dat bij sporters hoort. Nee, dat is even bijkomen natuurlijk. Maar we hebben sowieso nog een EK in eigen land. In augustus. Ja, dat lijkt nu nog heel ver weg. Maar we weten wel dat we daar met een groot toernooi in eigen land natuurlijk nog willen staan. De pijnlijke vraag is dan nu, is dit een einde van het tijdperk? Nee, dat is veel te vroeg om daar nu conclusies over te trekken. Maar het is wel in ieder geval het berichtje wat bij mij veel in mijn inbox stond. Van jeetje, gasten, niet naar de Olympische Spelen. Geen Brouwer Meeuwse straks op de Spelen. Ook wat, hoe onwaarschijnlijk dat ook een beetje klinkt. Zeker na die afgelopen jaren. Maar dat is wat het is. En in dat opzicht kun je zeggen, de jonge gasten nemen het wat dat betreft nu van ons over. Dus zeker einde van een tijdperk. We gaan naar Zverev tegen de minor Marcella Mesker. Want het staat 2-0 in sets. En de grote vraag is, zijn we vroeg klaar of wordt het een latertje? Ik denk dat het redelijk vroeg gaat worden. Daar zal Zverev blij mee zijn. Hij heeft vele uren in de benen. Maar ja, die jongen die is topfit. 2-1 leidt hij in de derde set on service. Er is nog niet zoveel gebeurd. Eerste twee sets. 6-4, 7-6 voor Alexander Zverev. Ja, die treft dan, als hij gaat winnen op vrijdag, de Noor Casper Ruud. Die dus een WO kreeg. Een walkover van Djokovic. Ja, en dan moet je denken, Ruud heeft maandag gespeeld. En dan speelt hij pas weer vrijdag. Dus die is helemaal zijn wedstrijdritme kwijt. Kan je zeggen, hij is lekker uitgerust. Maar heel fijn lijkt me dat toch ook niet. En vrijdag natuurlijk ook die andere halve finale die al bekend is. Die gaat tussen Sinner en Alcaraz. De nieuwe nummer 1, Jannik Sinner, de Italiaan. Morgen trouwens halve finale dag bij de vrouwen. Beginnen we met Swiatek tegen Gauff. En dan die twee verrassende jonge meisjes. Of eentje is jong, die 17-jarige Andreeva en de Italiaanse Paulini. Vanavond werden er weer wat oefenwedstrijden gespeeld in aanloop naar het EK door EK-gangers. Morgen natuurlijk Oranje tegen Canada. Vanavond Denemarken-Zweden werd 2-1. Doelpunt en assist van Christian Eriksen. En België won met 2-0 van Montenegro. Morgen allemaal gaan stemmen. Mogen wij ook wel toe oproepen. En morgenavond geen langs de lijn en omstreken. Maar een uitslagenavond van de Europese verkiezingen. En wel flitsen van het Nederlands elftal tegen Canada. Eerst zometeen het oog. Vanavond met Koen Verbraak. Fijne avond. NPO Radio 1 podcast. Oei, mocht u deze dag in grote verwarring naar de stembus gaan, geen zorg, het doet er allemaal niets toe voor de machtigste baan in Europa. Want die gaat natuurlijk naar die dressuurruiter, die moeder van zeven, die workaholic, die afwisselend met een deftige meneer op een landgoed woont of onder haar Brusselse bureau slaapt. Voor de Jotcast XL stelde ik twee zeer geleerden de vraag: wie is toch die dokter Ursula von der Leyen? So, hello. Campaigning for being president of the European Commission for a second mandate is one of the best things that ever happened to me in my life. De Jotcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. De komische musical hit De Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hit musical comedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileummusical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitalemusical.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee.